Goedemiddag, geen publieke tribune vanmiddag. Dank aan die collega's, want in plaats daarvan een live uitzending vanaf circuit Zandvoort, waar we de kwalificatie van de Grand Prix natuurlijk gaan volgen. Meer details daarover straks. Nu eerst het NOS-journaal van 3 uur met Gert Kluk. Premier Rutte heeft opnieuw zijn excuses aangeboden voor de eruptie van geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat deed hij bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Indië-monument in Roermond, waar de 6200 Nederlandse militairen worden herdacht die tussen 1945 en 1962 zijn omgekomen in toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Premier Rutte bood in februari zijn diepe excuses aan voor het geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. De komende weken rijden er geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Dat is het gevolg van de stroomstoring gisteren in een deel van Flevoland. Bij werkzaamheden aan een hoogspanningsstation ontstond kortsluiting en brak brand uit. Dat leidde tot een keten aan gebeurtenissen, waarbij onder meer hoogspanningskabels en de bovenleiding van het spoor beschadigd werden. Aanvankelijk werd gezegd dat er dit weekend geen treinen zouden rijden tussen Lelystad en Dronten. Nu zegt ProRail dus dat herstel veel langer gaat duren. De bestuurder van de auto die gisteren betrokken was bij het ongeluk in Oud-Gastel, waarbij 2 vrouwen en 2 kinderen om het leven kwamen, reed te hard. Dat concludeerden experts in het onderzoek dat nog steeds aan de gang is. Op de weg waar het ongeluk gebeurde is de maximumsnelheid 50 km per uur. Hoeveel harder de 27-jarige bestuurder reed is niet duidelijk. De man uit Roosendaal is opgepakt en zit vast. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs, blijkt uit een test. In Moskou hebben duizenden mensen afscheid genomen van oud-Sovjet-leider Gorbachev, die deze week overleed op 91-jarige leeftijd. President Poetin liet bij de uitvaart verstek gaan. In het Westen wordt Nobelprijswinnaar Gorbachev geroemd vanwege het neerhalen van het IJzeren Gordijn. In eigen land en in een aantal voormalige Sovjet-staten werd hij sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verguist. Dichteres, columnist en theatermaker Ellen Dekwits krijgt de Tollensprijs 2022. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Dekwits krijgt de Tollensprijs, de oudste literaire prijs van Nederland, voor haar oeuvre dat zich volgens de jury onderscheidt door verbeeldingskracht, aanstekelijkheid en toegankelijkheid. Het weer zonnig, alleen in het zuiden komt bewolking voor. Er is ook kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het is 23 tot 27 graden. Morgen wolken en zon en dan 25 tot 28 graden. Hier in Zandvoort rijden ze al flink door inmiddels bij de kwalificatie. Maar dat is niet overal het geval, Tim Schaap bij de ANWB. Nee, helaas niet. Nee, het is voornamelijk file rijden op de A29 en de A59. Er staat namelijk een file voor de Haaienvlietbrug richting Rotterdam. Komt vanwege een spoedtransport. Dat is zo te zien een beetje een bijzonder transport. De rechterrijstrook is dicht. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. En daarnaast toch altijd file op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Want bij Haps staat een touringcar met een klapband. Daardoor is ook 1 rijstrook dicht. Hou rekening met een kwartier aan vertraging. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. 1 telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spitterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle luxe flexhoren en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Boek nu met Holland Amerika Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen en altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Stel je voor, Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Max is Christian. We're not quite sure what to call you, whether it's Sir Max, Lord Max or Super Max. Cool geluid. Hij gaat gewoon kampioen worden. Duidelijk, toch? Goedemiddag. Welkom vanuit een zonovergoten Zandvoort. Vanaf camping de Duinrand om precies te zijn. We zitten 100 meter van het circuit en we gaan live de kwalificatie van de Grote Prijs van Zandvoort volgen. Dat doen we met hier aan tafel twee deskundigen, twee analisten. Ben Fiscaal, vorig jaar nog actief in de Formule 1. In Formule 2 moet ik zeggen. En nu overgestapt naar de European Le Mans Series. En Jeroen Blekemolen, die is er natuurlijk ook. Die in diezelfde Le Mans Series rijdt. En Louis Dekker is er ook. Louis, kwalificatie, al begonnen, hè, geloof ik. Ik zat te horen aan het publiek dat we net hoorden. Ja, en je kunt aan het publiek ook horen wanneer Verstappen in de auto zit. Dat is nu het geval. 17 seconden bezig met zijn eerste snelle ronde. Terwijl we de mindere goden, als ik dat zo mag zeggen, aan het werk hebben gezien. Lance Stroll op dit moment de snelste is in de Aston Martin. Sebastian Vettel in de andere Aston Martin met bijna een identieke tijd tweede. Daarachter Zhou Guanyu, de Chinees, in de Alfa. En daarachter de Hazen, Magnussen en Mick Schumacher. Maar dat zegt alles. Dat zijn niet de coureurs die je verwacht in de top 5. De top 5, top 6 zal verdeeld worden. Normaal gesproken tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. En we kijken naar de ronde van Verstappen. En die is inmiddels door sectie 1 en sectie 2 heen. Heeft 2/3 van de baan gehad. Gaat nu door de chicane en is hartstikke paars. En iedereen die de Formule 1 kent weet, paars is goed. En paars is nu de tijd voor Daniel Ricciardo. Nu de snelste. Maar Verstappen op weg, eerste twee secties, de snelste van allemaal. Dik onder de tijd van Ricciardo. Kijk hoe die laatste sectie gaat. Nu op de weg naar de finish, naar de vlag, naar de streep. 1.11.317. 1.11.317, dat is 1,1 seconde dik sneller dan de McLaren van Daniel Ricciardo. Checo Perez, de teamgenoot van Verstappen. 1.12.3. Die zit er gewoon een seconde achter. Dus Verstappen vliegt over Zandvoort. En natuurlijk zegt het nog niks, want dit is Q1... Dit is de eerste kwalificatiesessie, maar er wordt even uitgedeeld. Hij hoeft maar bij de eerste 15. Dan mag je door naar Q2. Maar hij is de snelste en niet een beetje. Verstappen 1.11.3. Sainz met de Ferrari, een halve seconde bijna erachter. Leclerc, de rivaal, ooit moet ik bijna zeggen. 0,8 seconden en Perez vierde op een seconde. Nou, als dit de toon is, dan is hij gezet. Ja, Ben Fiscaal, de junior aan tafel, 22 jaar, actief in de Formule 2, zei ik net. Ik vergiste me, ik zei Formule 1. Is dat nog een wens? Ja, dat is zeker een wens. Was wel mooi geweest trouwens, als Formule 1 was. Ja, zeker. Ja, dat is een mooie vergissing, ja. Ja, maar dat is nog wel een wens. Maar even naar het moment van nu. Wat is jouw eerste indruk van Verstappen? Nou, erg indrukwekkend wat hij laat zien in zijn eerste run. Hij heeft natuurlijk weinig tijd gehad voor gisteren in de vrije training. En nu zijn eerste rondje hier zo neerzet. En 14e los van Sainz, dus dat ziet er goed uit. Ja, Jeroen Blekemolen, je hebt een scherm voor je met allerlei data. Wat lees je daaruit? Nou, dit is eigenlijk een beetje onverwacht, want hij heeft tot nu toe een moeilijk weekend gehad. Een hele slechte vrijdag, weinig meters kunnen maken. Vanmorgen in de vrije training kwam hij al wat dichterbij, maar nog zeker geen perfect rondje. Maar juist Red Bull is daar zo goed in om die auto aan te passen. Ja, en om gewoon echt dat laatste beetje uit die auto te persen, zeg maar. Ja. 105.000 mensen hier op het circuit. Dat betekent dat Zandvoort nu, denk ik, zo'n beetje uitgestorven is. En dan stuur je daar natuurlijk Thierry Boon naartoe op de fiets. Thierry, is het inderdaad uitgestorven in Zandvoort? Zit iedereen hier? Nou, het is inderdaad niet zo druk als ik misschien had verwacht. Ik had iets meer gehoopt een echte oranje sfeer te hebben. Ook in de kroegen waar ik nu ben. Ik kijk naar een hele grote tv en de mensen zijn hier nog vrij timide. Zitten gewoon rustig op hun kruk. Bijvoorbeeld deze meneer wel netjes in een oranje polo. Meneer, in de uitzending hebben we oud-coureurs, maar u bent natuurlijk de echte kenner. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Goed. Absoluut goed. Mooie, snelle tijd. En, met afstand de rest. Nu Perez nog bij. Zitten wij hier te kijken naar een televisie. We zijn hartstikke leuk in Zandvoort. Maar dan wil je natuurlijk daar zitten. Waar gaat het mis? Ja, geen kaarten voor de zondag, of voor de zaterdag. Alleen voor de zondag. Oh, dat wel? Zeker, zeker. Ja, helemaal leuk. vorig jaar uitgeloot met rondom de corona, maar dit jaar mogen we erbij zijn. Ja, en wat verwacht je daar dan van? Een gekkenhuis, denk ik. Ontzettend leuk, geweldige sfeer, mooi weer. Ja, super. Ja, en hoe bereid je je voor op zo'n dag zoals morgen? Ik zie een wijntje in de hand. Is dat dan het juiste recept? Ik denk het wel. Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Er zit altijd ergens een 5 in de klok. En als die nou vandaag door het ijs zakt, gaan we niet vanuit. Maar wat dan morgen? Dan wordt de race nog spannender dan dat die al is. Dus dat alleen maar leuk. Nou, we gaan afwachten. Moedig hem nog even aan, zou ik zeggen. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Gaan wij weer naar Louis. Dankjewel, Thierry. 1:11.317. Zelfs de tijd verstappen, voorlopig wellicht. Ja, en met een buffer. En ik kan erbij zeggen, die 1:11.3. Als we denken dat dat snel is, ja, dat is het. Maar het team dacht dat 1:09 haalbaar zou zijn. Het kan nog een stuk sneller. En dat was ook te zien, want Verstappen reed niet foutloos. De laatste bocht voor de Luijendijkbocht. Daar gleed hij heel even weg. Hij noemde het een big movement, als ik het goed heb gehoord op de boordradio. Dus die 1:11.3, die kan nog sneller, heb ik de indruk. Terwijl de tweede plek, verrassend. Is het nog verrassend? Nee, eigenlijk niet. George Russell in de Mercedes. Hamilton derde, ook op 2/10 in de Mercedes. Alonso vierde in de Alpine. De tweevoudig wereldkampioen van weleer. Carlos Sainz vijfde in de Ferrari. En voor Leclerc moeten we inmiddels naar de 12e plek. En dat is een gevaarlijke. Dat betekent dat Leclerc nog een keer aan de bak moet. Want die zit op 18e van Verstappen. En hij zit heel erg dicht bij de 15e plek. En die 15e plek noem ik met een reden. Want 15e is op dit moment Sergio Perez. De teamgenoot van Verstappen op de WIP. Nog 6 minuten en 25 seconden. 6 minuten 20 plus dat rondje dat ze nog af moeten maken. Over een minuut of 8 weten wie de snelste is van de 20. Maar veel belangrijker, wie de eerste 5 afvallers zijn. En voorlopig moeten Perez en Leclerc echt gaan oppassen. Ja, hier aan tafel Jeroen Blekemolen en Bent Fiscaal. Bent, wat een enorm verschil tussen Verstappen en Perez. Ja, je ziet echt duidelijk dat Verstappen zich een stuk beter voelt in de auto als Perez. Ja, Perez is nu trouwens met een verbetering bezig, maar hij komt er met bij lange na nog niet aan. Dus, ja, maar hij moet de eerste 15 eerst maar halen. Dat is natuurlijk ook een ding. Nou, ik denk wel dat dat mogelijk moet zijn voor Perez. Ja. Is het alleen de bereider van de wagen die zorgt dat het verschil er is? Of zit er ook nog verschil in de wagen? Nou, die auto's zijn in principe identiek. Je kan wel in de afstelling... principe, De afstelling veranderen. Maar we zagen ook Verstappen al een klein momentje hebben dat de achterkant uitbrak. En dat is nou iets waar Perez gewoon wat meer moeite mee heeft. Hij heeft zich wel verbeterd inmiddels. Dus ja, wie weet komt hij eraan. Ja. Louis, Perez deed het wat beter, hoor ik net van Bent, klopt dat? Ja, en we zeiden net, Perez en Leclerc moeten opletten. Nou, ze hebben geluisterd. Perez naar de 5e plek, nu nog maar 3/10 achter Verstappen. Maar wel in zijn tweede poging, hè. Verstappen was dit maar 1 rondje, die 1:11.3. Die heeft maar 1 rondje nodig om zoiets neer te zetten. Perez al 2 pogingen, Leclerc nu 2e. Die zat ook op de WIP, maar nu 2e op 1/10 van Verstappen. Waar we een paar minuten geleden nog zeiden, Verstappen slaat een enorm gat. Zie je nu dat de een na de ander dichtbij komt. Wordt die baan sneller? Hebben ze het rustig aangedaan in het begin? Dat weet je nooit op dit moment. Maar het is wel duidelijk dat we nu het beeld zien wat we verwachten. Coureurs die heel dicht bij elkaar zitten. Want als ik even kijk naar de top 7. 7 is Carlos Sainz in de Ferrari. Allemaal binnen een halve seconde van Verstappen. Dus dat belooft wat. Straks vooral voor Q3 als de snelste 10 gaan knokken voor pole position. Ja. We zien Vettel bijvoorbeeld nu naar binnen. Waarom gaat men nu naar binnen? Is dat dan gewoon omdat ze aan de data zien dat er iets afgesteld moet worden? Ben, denk ik nu gewoon als... Gaan dus nu voor nog een nieuw setje banden. Om straks aan het einde van de training, wanneer de baan het snelste is, hun beste tijd neer te gaan zetten. Waarom is die baan het snelste aan het einde van de training? Omdat Zandvoort best veel zand heeft. En de baan wordt natuurlijk best wel vies. En als daar continu auto's op rijden, dan wordt de baan vanzelf sneller. Ja, want ik vroeg voor de uitzending ook al aan jou van ja, eigenlijk om 3 uur is de kwalificatie begonnen, maar niemand gaat de baan op. Waarom doen ze dat? Ja, een soort van kat en muis spellen. En niemand wil als eerst die baan op om zeg maar schoon te vegen. Dus dat zie je nu straks weer gebeuren. Ja, ben je dan een loser als je als eerste naar buiten gaat? Ja, klein beetje wel. Ik bedoel, Haas was als eerste, dus... Echt waar? Jeroen, is dat zo? Nou ja, goed, het zijn heb je dan eigenlijk al gewonnen als er iemand anders als eerste naar buiten gaat? Ja, het zijn vaak de mindere teams die dan toch maar gewoon vroeg gaan. Maar kijk, Max Verstappen zijn tijd is ook vroeg gezet. En het gat wordt wel kleiner, maar Leclerc die nu tweede staat reed hem best wel een stukje later. Dus we kunnen eigenlijk toch wel zeggen dat Verstappen op dit moment echt een hele goede auto heeft. En de snelheid echt wel heeft om voor die pole te gaan straks. Ja, ja. We zagen net, hè, we hoorden het Verstappen ook zeggen dat hij een beetje een movement had in een van die kombochten. Dat hebben we vanmorgen in de vrije training ook gezien. Zowel bij Perez als bij Verstappen. Is daar een verklaring voor, Ben? Wellicht dat de Red Bull iets windgevoeliger is als alle andere auto's. Dus ik denk dat dat misschien een verklaring is. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou ja, kijk, als jij wind van achteren krijgt, dan verlies je heel veel downforce. En dan kun je dus te snel de bocht ingaan en dan verlies je de auto, zeg maar. En gebeurt dat dan alleen in die kombocht? Of kan het ook op andere plekken op het circuit? Het kan ook op andere plekken van het circuit, maar dat hangt natuurlijk af van de windrichting. Ja, vanzelfsprekend. Zijn jullie fan van die kombocht eigenlijk, Jeroen? Ja, dit zijn prachtige bochten. Echt heel gaaf. Maar lekker om te rijden ook. Ja, je wordt echt in je stoel gedrukt. Overigens noemen ze de Arie Leijendijk-bocht, Max Verstappen net op de radio, noemt hij geen bocht meer. Want hij had het over de laatste bocht, die bocht ervoor. Dus het is met een Formule 1-auto makkelijk vol gas. Maar vooral die Huguenots-bocht, dat is echt een prachtige bocht. Ja? Ja, wat maakt hem dan zo mooi? Beschrijf dat eens. Nou ja, je wordt echt in je stoel gedrukt naar beneden. En dat heb je bijna nooit. Je wordt eigenlijk, normaal heb je de zijwaartse G-krachten. Maar dit is een nieuwe dimensie eigenlijk. Het is gewoon jammer als die bocht is afgelopen eigenlijk, als je erin zit. Ja. Heb je dat op andere circuits ook, Bent? Nee, niet zo heftig. Absoluut niet. Nee? Niet zoals dit. Dus eigenlijk een eerste ervaring voor heel veel coureurs eigenlijk als ze hier rijden. Ja, je ziet het in Amerika op de ovals, maar je hebt het... Ja, daarom ook de Arie Leijendijk-bocht waarschijnlijk. Ja, uiteraard naar Arie vernoemd, die dit in die 500 twee keer heeft gewonnen. Maar je hebt dat normale circuit eigenlijk bijna nooit. Ja, we hebben nu 2 minuten nog voor deze Q1. Wat is nu de strategie als je, laat maar zeggen, in de buurt van plek 15 zit? Ja, dan ga je nu naar buiten. Dan ga je nu nog een setje banden pakken. Je moet zo'n outlap doen en een rondje de pits uit eerst. Dus je moet zorgen dat je genoeg tijd over hebt. Dus je moet met een minuut of twee te gaan zeker wel de baan opgaan. En de meesten zijn nu al aan het aanzetten. En dat rondje moet dan kloppen. Dan heb je nog maar één kans. De druk staat er dan op. En dat is heel moeilijk voor die jongens die net knokken om door te gaan. Goed, Louis. Wie kan hem rustig uitrijden? En bij wie zit de druk er nu goed op? Ik ben heel benieuwd of Verstappen überhaupt nog naar buiten gaan. Want die tijd die ga je nooit op P15 zetten, hoor. Die 1.11.3. Dus we gaan het zien wat Verstappen doet. De hazen, dat zijn nu degenen die aan het knokken zijn. Als eerste op de baan. En ja, we hebben gehoord wat er net werd gezegd door Jeroen en Bent. Als je als eerste de baan opgaat, heb je meestal veel te verliezen en weinig te winnen. En dus zijn Magnussen en Mick Schumacher nu aan het proberen om uit die elimination zone, zoals dat heet, te blijven. Om te zorgen dat ze geen 16e worden. 17e, 18e, 19e of nog erger, allerlaatste. En gaat dat dan lukken? Hetzelfde prachtige staatjes. Driver at risk staat er dan. Dat is nu Lando Norris. En Norris in de McLaren is sowieso een risico, want die heeft een unsafe release op zijn naam. Een unsafe release betekent dat het team jou de baan opstuurt, terwijl de andere coureurs nog in de pitlane vlak achter je zitten. En er moesten 3 coureurs, onder meer George Russell, vol op de rem om Norris te ontwijken. Dus die gaat de straf tegemoet zien. En de grootste straf is dat hij op dit moment de 16e tijd heeft. Terwijl ik even naar de rangorde kijk. De rangschikking. En die is nog steeds Verstappen op de eerste plek. Leclerc tweede. Die twee gaan ook niet meer naar buiten, denk ik. Dat weet ik wel zeker inmiddels. Russell derde. Hamilton vierde. De Mercedes'en dus 3 en 4. Perez, de teamgenoot van Verstappen, vijfde. Terwijl Lance Stroll nu verrassend naar de 4e plek duikt. En dat is helemaal niet van belang voor de startopstelling. Maar het is wel verrassend dat Aston Martin zich met Stroll zo snel safe rijdt. En ook slechts 2/10 van Verstappen. Dus ook dat is weer een goed teken voor straks. Lando Norris, net nog in gevaar, nu 3e tijd. Maar ik ben er zeker van dat hij naar achteren gaat worden gezet op de startopstelling. Vanwege dat incident in de pitlane. Yuki Tsunoda bijna net zo snel als Verstappen in de AlphaTauri. Tsunoda echt zo vaak gecrashed dit jaar. Ook hier in Zandvoort. Maar hij bewijst als het goed gaat, dan is hij snel. 2e tijd voor Tsunoda. Sneller dan Leclerc. En ik herhaal het maar. Het zegt nu allemaal helemaal niks. Want nu moet je zorgen dat je bij de eerste 15 zit. Hamilton naar 2 voor Tsunoda. Net achter Verstappen. En nu ga ik hem even integraal helemaal noemen. 1.11.3.17 voor Verstappen. 1.11.3.31 voor Hamilton. Daar past een nageltje tussen, denk ik. Het doet er niet om, maar het is weer de toon die wordt gezet. Hamilton kan het tempo van Verstappen volgen. Maar Verstappen heeft heel rustig aangedaan. Heeft maar 1 keer echt getrapt. En die tijd, net als vorige week in Spa, als je dat in 1 keer neer kunt zetten terwijl de anderen er 2 keer over doen, dan is dat wel een klein tikje op de vingers. Een bal tussen de benen door, als het ware. Verstappen deelt de eerste tik uit in Q1. Hamilton tweede, Tsunoda derde, Leclerc vierde. En wie zijn dan de afvallers? Nou, plaats 20 is geen verrassing. Daar staat hij heel vaak. Nicolas Latifi. Plaats 19, een viervoudig wereldkampioen. Sebastian Vettel. En wat is er dan met Vettel gebeurd? Die heeft uitgerekend in dat rondje dat het echt moest gebeuren, een fout gemaakt. Verliest hem, gaat de grindbak in, komt er wel weer uit. Maar weg is zijn tijd en weg is zijn poging om uit die elimination zone te komen. Ik moet gewoon niet te veel Engels, hè. Hij is bezig zichzelf te elimineren, houdt die auto uit de muur. Maar Vettel kan zijn tijd niet verbeteren. En komt uiteindelijk als 19e over de streep. Terwijl ook Lando Norris dat heeft gezien en daar last van heeft gehad. Want die heeft Vettel moeten ontwijken in een poging om die snelle ronde neer te zetten. Maar ook Norris, denk ik, de verliezer van deze Q1. Want daar hangt nog wat in de lucht. Daniel Ricciardo had het al zwaar. 18e in de McLaren. Dramatisch, zo populair wereldwijd. In Australië ook, maar vooral ook in Zandvoort. Ricciardo er ook af. Kevin Magnussen, afvaller in de Haas. Pijnlijk, want Mick Schumacher in de Haas heeft het wel gered. En wie is dan de laatste afvaller? Met even het kleine voorbehoud dat mijn tijdwaarneming hapert. Ik denk dat Valtteri Bottas ook is gesneuveld. Dus geen Latifi, geen Vettel, geen Daniel Ricciardo, geen Kevin Magnussen en geen Valtteri Bottas straks in Q2. Goed. Hebben jullie dezelfde uitslag min of meer? Ik weet niet of jullie computer gelijk loopt met die van Louis. Klopt wel, hè? Bottas erbuiten. Ja, dat doet natuurlijk wel een beetje pijn, want Bottas is best wel bezig aan een goed seizoen. Staat er meestal bij, zelfs in Q3 gekomen, heel vaak met de Alfa Romeo. Ik vind zelf Vettel jammer, want die was echt met een goed rondje bezig. Die was de snelste in de eerste sector van iedereen, dus ook sneller dan de tijd van Max Verstappen. Die had zeker die Q2 gehaald. Maar goed, dan zie je hoe moeilijk het is. Eén foutje en je ligt eruit. Ja, Ben, heb je gezien wat er gebeurde in die bocht? Volgens mij kwam die ietsjes op het vuile gedeelte van de baan. Dus daardoor verloor hij de auto zeg maar op het ingaan van de bocht. En daarna wordt het heel lastig om dat nog weer terug te krijgen. Ja, want dan is je snelheid natuurlijk volledig uit en je tijd gewoon. En de controle over de auto weg. Dus dat is het belangrijkste. Hij kreeg hem nog wel terug. Er is een gedeelte, geloof ik, in een van de bochten dat er een nepgrind ligt, hè? Ja, dat is een slimme oplossing. Dat is in de Hans-Ernst-bocht. Het eerste gedeelte van het grind is als het ware vastgelijmd. Dus dat lijkt grind. Daar kan je een beetje overheen rijden. Maar dan komen niet al die steentjes op de baan. Oh. En dat is goed, want anders ligt die baan continu vol met steentjes. Want die coureurs die houden natuurlijk een beetje van afsnijden. Okay. Die stenen, dat zorgt gewoon voor heel veel overlast. Ik zag ook dat aan de achterkant, volgens mij was dat die bocht, een stuk asfalt is gelegd. Zodat ze door het grind kunnen en dan op het asfalt vervolgens weer terug kunnen. Ja, dat is zeg maar de escape route. Die heb je ook bijvoorbeeld Monza bocht in. Als je echt niet anders kunt, dan kun je die route nemen en hoef je niet met je auto door de grindbak. Ja, helder. Wat gebeurt er nu eigenlijk in de tijd tussen Q1 en Q2 allemaal in de boxen? Ja, nu ga je analyseren. Nu ga je kijken ten opzichte van je teamgenoten. Waar was hij beter? Waar was ik beter? Nadenken over misschien een kleine verandering aan de auto. Je kunt natuurlijk de wind kan veranderen. Dus dat hou je dan ook in de gaten. De temperatuur verandert. De baan wordt beter. Dus er zijn heel veel factoren waar je naar kijkt. Maar vooral ook als coureur ga je kijken. Hoe kan ik mijn rondje beter krijgen? Meer naar perfect toe. Ja, dat zijn de engineers die dan geloof ik 1200 sensoren uitlezen, geloof ik, hè? Ja, zoiets, ja. Zitten dus, 1200, hoe krijg je het voor elkaar in zo'n korte tijd? Maar goed, het scheelt dus heel veel in snelheid. Of je dat goed afstelt of niet, begrijp ik. Ja, absoluut. En vooral ook vertrouwen. Ik bedoel, op een baan als deze, wanneer het zo dicht bij elkaar zit, de top 15 binnen een halve seconde, gaat het allemaal om vertrouwen in deze snelle bocht. Dus daar zijn ze nu naar op zoek. Ja. Goed, we gaan even bij Thierry kijken. Thierry Boon, er wordt driftig geanalyseerd ook in de kroegen. Zo her en der in Zandvoort, kan ik me voorstellen. Nou, ik ben een stukje doorgelopen richting de Kroegenstraat. Toch iets gezelliger dan waar ik net was. Maar het is hier zo druk dat mensen gewoon buiten staan en eigenlijk helemaal niks meekrijgen van die kwalificatie. Maar dat maakt niet uit, wordt mij verteld. Want het gaat om Brabantse gezelligheid, meneer. Dat is toch waar? Ja, ik vind het Formule 1 een hele mooie sport. En we kijken ook wel, maar we komen eigenlijk voor een biertje en een gezelligheid. We hebben ook twee zangeressen bij, die gaan straks optreden, een beetje zingen en lang leven de lol. Ja, want vertel eens, hoeveel kaarten heeft u voor dit weekend? Nul. We hebben geen kaarten, we komen alleen voor waar plezier en te dansen en te hossen. En... Ik heb u nog niet zien dansen, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, maar het is ook nog vroeg, hè? Het is nog vroeg. Werd het gisteren ook zo vroeg? Eergisteren zijn we ook uit ons bol gegaan en dat komt straks ook wel goed. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou, jij loopt voorop en wij gaan met z'n allen achteraan. We kunnen wel eens even voordoen. Ja, dat lijkt me hartstikke prima. Ik mis alleen de muziek. Daar moeten we die zangeressen dan maar voor hebben. Nee, maar als de kwalificatie af is gelopen, dan gaat het uit zijn dak. Als Max wint, dan gaan wij de Polonaise lopen. Ja, en als je nu wint ook. Zo mag ik het horen. Nou, hier is het in ieder geval een stukje gezelliger. We krijgen weinig mee van de kwalificatie, maar dat maakt allemaal niet uit zoals je hoort. Is toch niks voor jou, zo'n Polonaise, Thierry? Nee, zeker niet. Maar ik kreeg al meteen toen ik hier aankwam een biertje in mijn hand. Dus misschien dat dat helpt. Want anders zou ik het niet durven. Nee, je kent me. Ja, zeker. Goed, ik wil nog even zeggen dat mocht u via de webcam meekijken. En u zit zo meteen bij Q2 verslaggever Louis Dekker verslaggever. Dan ziet u achter hem een paar mooie tekeningen. Ik weet niet of Louis er even bij kunnen pakken. Louis, heb jij oog voor die tekeningen die achter je hangen? En heb je enig idee van wie ze zijn? Alleen mijn rug heeft er oog voor. Maar ik weet wel wie ze heeft gemaakt. Dat heeft een link met de beker die Max Verstappen morgen krijgt. Zeker. Als hij hem wint. Ja, de kunstenaar Pablo Luque was gisteren bij ons te gast gisteravond. Die kwam de beker hier het circuit oprijden en bij ons in de studio op tafel zetten. En die heeft drie mooie kunstwerken gemaakt. Drie tekeningen waarvan er één naar een van de luisteraars gaat die gisteren heeft gewonnen. En die andere twee die hangen daar om de boel een beetje te decoreren. Hij heeft namelijk ook de decoratie gemaakt van de beker die morgen wordt uitgereikt aan de winnaar. Goed, Q2 is net in gang geschoten. Maar zoals we net hebben geleerd van jullie, Jeroen en Bent, moeten we daar niet te veel van voorstellen. Want het komt eigenlijk pas straks op gang. Wat verwachten jullie van Q2? Ik denk dat Verstappen wel weer eerste gaat zijn. Want het verschil met de rest is op het moment best wel groot. Ja, maar door dat verschil verwacht je dat gewoon? Hij is in een bloedvorm. Ja, kijk, hij zet zo makkelijk zijn rondetijd niet aan het begin van de kwalificatie al. Dat ik er wel vertrouwen in heb dat hij er weinig moeite mee gaat hebben. Ja, terwijl er later natuurlijk nog een moment komt dat het echt moet gebeuren. Is dat dan nu ook gewoon laten zien van maak je geen illusie? Je hebt helemaal niks te zeggen. Wat wil je zeggen, Jeroen? Ja, er komt een rode vlag, maar ik heb nog geen idee waarom eigenlijk. Nou, dus ze leggen het even stil. Of Louis, jij weet dan denk ik wel of er een... En waarom er een rode vlag is? Louis Dekker, enig idee? Nee, dit is een verrassende, want zoveel is er nog niet op de baan. Alex Albon, maar die rijdt gewoon. Maar inderdaad, een rode vlag. Ja hoor, ja, het is een fakkel. Oh, met vuurwerk op. Ja, het is iemand die er toch in is geslaagd de veiligheid, de security te omzeilen. En nu ligt er dus inderdaad zo'n rookwolk midden op het asfalt. En hij is nu wel gedoofd, maar ja, daar is dan het eerste smetje. Welke idioot verzint het om zo'n ding op de baan te gooien? En men was er heel scherp op. Twee dingen mogen hier niet gebeuren. Geen gedoe met alcohol, geen ladderzatte supporters en ook geen fakkels op de baan. En ja, daar hebben we de eerste rode vlag. En ik dacht dat kan niet. Want Alex Albon als enige coureur draait zijn rondje en die moet zijn ronde afbreken. Die wordt gedupeerd nu door een fan met een fakkel. Dat is niet best hoor. Nee. Ja, het is gewoon om triest van te worden. Bij het voetballen zijn we er bijna al aan gewend dat het gebeurt. En nu gebeurt het hier ook. Het is niet anders. Ik neem maar dat hij wel aangesproken wordt door de mensen die er omheen staan. Het is inmiddels 3:58. We gaan eens even naar Hilversum voor het NOS-journaal. Daar zit Gert Kluk. NPO Radio 1. Premier Rutte heeft opnieuw zijn excuses aangeboden voor de eruptie van geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat deed hij bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Indiëmonument in Roermond. Rutte sprak van een onmogelijke missie waarbij de militairen en dienstplichtigen een strijd werden ingestuurd die niet te winnen was. Ze waren volgens hem op zichzelf aangewezen en werden onvoldoende gesteund door de falende gezagsdragers van toen. De bestuurder van de auto die gisteren betrokken was bij het ongeluk in Oud-Gastel, waarbij twee vrouwen en twee kinderen om het leven kwamen, reed te hard. Op de weg waar het ongeluk gebeurde is de maximumsnelheid 50 km per uur. Hoeveel harder de 27-jarige bestuurder reed is nog niet duidelijk. En in Moskou hebben duizenden mensen afscheid genomen van oud-Sovjet-leider Gorbatsjov, die deze week overleed op 91-jarige leeftijd. President Poetin liet bij de uitvaart verstek gaan. In het Westen wordt Nobelprijswinnaar Gorbatsjov geroemd vanwege het neerhalen van het ijzeren gordijn. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, niet alleen obstakel op het circuit, maar ook op de A67 vanuit Eindhoven richting de Belgische grens. Bij Eersel staat namelijk een kapotte vrachtwagen, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Hou daar rekening met een kwartier vertraging vanaf knooppunt De Hocht. En het is druk op de N245 vanuit Alkmaar naar Schagen. Voor Koedijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat komt omdat daar een festival plaatsvindt. NPO Radio 1. Ja, we zitten in de tweede kwalificatieronde van de Grand Prix Formule 1 vanuit Zandvoort. Q1 gewonnen, ja, hoe zeg je dat nou? Max Verstappen, snelste tijd hier in de studio. Jeroen Blekenmolen en Bent Fiscaal bij de coureurs, bij de specialisten op dit gebied. We zien nu ook dat er is een rode vlag omdat er vuurwerk op de baan was gegooid. We zien nu ook duiven die worden weggejaagd. Rijden die auto's dan zo snel, Ben, dat die duiven niet meer opspringen? Nee, het schijnt dat ze het glas hebben ingezaaid rondom de baan. Dus dat is niet heel handig. Nee, Niet echt, maar is zo'n duif dan gevaarlijk, Jeroen? Ja, nou goed, zo'n duif komt, ja, het klinkt vervelend, toch wel gewoon hard aan. Gelukkig hebben we de halo, maar er kan best wel wat mee gebeuren. Het kan zelfs een beetje schade aan de auto brengen, buiten het feit dat het natuurlijk vervelend is voor de duif zelf. Maar dieren op de baan, we hebben het wel eens een keer gezien. Een lizard hebben we wel eens op de baan gehad in Singapore. Het hoort er ook een beetje bij. Ferrari klaagde er gisteren al over. Mick Schumacher zei daar ook al wat over. Wat zei je dan? Ja, die zeiden het is gek, maar je rijdt er vlak langs en dan schrikken ze als het ware. En dan komen ze juist op je af. Dus het trekt een soort van aan. Ja, ja. Goed, voorlopig ligt het stil. Wat voor gevolgen heeft dat voor je concentratie, Bent, als rijder? Ik denk dat Albon hier het meest last van heeft. Want hij heeft zeg maar één setje banden nu eigenlijk naar de haaien in. Ja, je bent natuurlijk heel erg gefocust op je volgende run. En als die dan met anderhalf minuut, twee minuten wordt vertraagd, ja, dat is nooit fijn. Nee, dat snap ik. Zijn er dan geen regels voor? Want dit is overmacht, toch? Ik bedoel, hier kan je toch niks aan doen? Dus waarom zou je dan niet je banden mogen wisselen? Omdat iedereen maar een bepaald aantal setjes krijgt. Per ja, maar dan krijg je nu een extra setje omdat je er niks aan kan doen. Zo werkt het helaas niet. Nee, nee. Eigenlijk wel oneerlijk, Jeroen, nog niet. Ja, maar het heeft soms ook wel een beetje met mazzel te maken. In de grote lijnen niet. Maar ja, je kan in dit geval niet iemand een extra set banden geven. Want dan heeft hij juist weer voordeel. Hè? Want dan kan hij die extra set banden weer gebruiken. Dus ja, je moet ergens een lijn trekken en ergens de regels bepalen. Ja. Zit er een verschil in tactiek tussen de verschillende kwalificatierondes? Q3 kan ik me nog wel voorstellen, want die bepaalt pole position bijvoorbeeld. Maar zit er tussen 1 en 2 nog een tactisch verschil, Bent? Nou, bijvoorbeeld voor Red Bull wel. Als je een hele snelle auto hebt, dan is de tactiek eigenlijk een soort van overleven in Q1. En in Q3 wordt bijvoorbeeld heel erg aangevallen, 2 runs. Eigenlijk, als je een auto hebt die het makkelijk naar de volgende kwalificatie heen kan redden, dan verandert je tactiek automatisch ook wel. Ja, dus je kan eigenlijk op je sloffen, als je weet van ik rij heel goed, ben in vorm, heb een goede auto, dan kan je eigenlijk een beetje op 80% kan je gewoon Q2 halen. Ja, precies. Kijk, 2 jaar geleden had je nog verschillende compounds en dat had een zeg maar de harde band en de zachte band. En dan had het een voordeel voor de race. En dan zag je heel veel dat de echte topauto's, Mercedes, Red Bull, Ferrari, die zag je gewoon omdat ze zoveel snelheid over hadden op een hardere compound Q2 doorgaan. Ja. Nou zitten wij hier op een camping tegen het circuit aan. We hebben slechts weinig accreditaties. Kunnen weinig mensen van de NOS ook echt naar binnen. Jullie kunnen wel naar binnen. Ik niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Beschrijf eens, Jeroen, wat er hier aan de andere kant van die duinrand nou gebeurt. Wat mis ik? Ja, het is prachtig om te zien. In de binnenkant van het circuit, daar komen echt alleen de VIP's. Maar natuurlijk ook het personeel en de teams. Ik heb jarenlang in het voorprogramma gereden. Dan kom je in je eigen paddock, zeg maar, in je eigen gedeeltje. Maar ik was eigenlijk ook nog niet zo vaak in die Formule 1 paddock geweest. En dat is gewoon indrukwekkend hoe het er allemaal bij staat. De hospitalities, de gebouwen die ze neerzetten, de teams. Alles is gewoon op en top. En toch wel een heel bijzonder gevoel. En ook het mediacenter. Ik heb het nog nooit zo groot gezien. Nog nooit zoveel media. Dus de aandacht die er tegenwoordig is voor de Formule 1 is echt heel indrukwekkend. Ja, en de sfeer is goed, hè, geloof ik. Ja, je ziet iedereen met elkaar lachen, praten, grapjes maken. Het is een klein wereldje uiteindelijk. En ik als ik daar zo rondloop, je komt heel veel bekenden tegen. Dat is gewoon heel grappig. Ja, dus zon overgoten ook. Het weer zit weer mee, net als vorig jaar. Louis, Verstappen al begonnen aan zijn Q2? Ja, met de opwarmronde. Dus we gaan nu niet meer zeggen dat de langzame of de losers of de verliezers als eerste de baan op gaan. Ja, Alex Albon ging weer als eerste. De man die de fakkel tegenkwam en de duiven. Verstappen daar meteen achteraan. En het is nu nog niet trappen. Ze zijn nog aan het opwarmen. Albon inmiddels wel aan zijn snelle ronde begonnen. Maar Verstappen gaat dus meteen aan de slag. Terwijl ja, die duiven, die moeten we even niet tegenkomen. Bent wel gewend hoor. In Canada heb je bosmarmotten die af en toe oversteken. Nou, wij hebben dan sinds vandaag de duiven. Die fakkel krijgt ook nog wel een staart. Zei Jan Lammers niet onlangs. Als er 100.000 mensen zijn in Zandvoort, dan hebben we 99.900 beveiligers. Nou, dan zal die meneer met die fakkel, of die mevrouw met die fakkel, kan ook nog er wel uitgevist worden. En die gaan we morgen denk ik niet meer terugzien. Terwijl Verstappen nu aan zijn snelle ronde begint. En uiteraard we daar nu een minuut bij gaan blijven. Even kijken wat hij doet. Gaat hij meteen weer een klap uitdelen. Albon loopt ervoor, zal straks heel even P1 pakken. Nou, die mag hij inlijsten, want daar mag hij misschien een halve minuut van genieten. En dan komt Verstappen eroverheen met Perez er ook nog bij. Beide boels nu op de baan met een Q2, een tweede kwalificatiesessie. Die nog ongeveer 11,5 minuut duurt. Verstappen Vol gas nu over het circuit. Tot nu toe, ik zie geen fout. Ik zie geen glijertje zoals in Q1 toen hij de snelste was. Maar ik toch echt de indruk had dat hij nog 2/10 sneller had gekund. Verstappen, Perez, Albon op de baan. Albon, denk ik, degene die straks als eerste iets neer gaat zetten. Tenzij er iets gebeurt met hem. Perez nu paars. Dat betekent dat hij in de eerste sessie, de eerste sectie moet ik zeggen, sneller is geweest dan Verstappen. Dat is verrassend. Perez bepaalt niet een kwalificatiekanon, een kwalificatietijger. Hij heeft altijd moeite op de zaterdag om één rondje perfect te zijn. Maar voorlopig ziet het er goed uit. Verstappen de snelste in de tweede sectie. Perez in de eerste. Bijna aan elkaar gewaagd. Waar is Alex Albon gebleven? Verstappen als eerste. Nu... Even kijken, 1:10.927. Tijd Albon was al binnen, maar nog niet geregistreerd. 1:11.3. Die zit er helemaal niet zo ver achter. En die baan die wordt maar sneller en sneller. Waarbij ik even de fout maak dat niet Perez er 3/10 achter zit. Niet Albon er 3/10 achter zit, maar Perez. Dus even voor alle duidelijkheid. Verstappen als eerste in de 1:10. 1:10.927. Perez daar dik 3/10 achter. Alex Albon 1,1 seconde erachter. Die zal vooral bezig zijn om te proberen de top 10 te halen. Ik denk dat dat een lastige klus wordt voor de Williams. En Albon natuurlijk pech net met die fakkel. Waardoor hij op de rem moest en zijn ronde af moest breken. Verstappen en Perez de snelste op dit moment. Van de 3 die tot nu toe hun tijd hebben gezet. Het zegt nog niks, maar hij is echt een stuk sneller nog dan een kwartiertje geleden. Wat is jullie indruk van de Red Bulls momenteel bent? Op zich wel dominant. Ik denk dat Max Ron nog niet helemaal perfect was. Dat zag je ook in sector 1. En in schijfvlak ging hij iets te vroeg op zijn gas. Daardoor moest hij weer ietsjes liften. Dus ik denk dat er nog wel wat tijd in zit. Maar ja, goed, we gaan nu zien met de Ferraris die nu beginnen met aanzetten. Hoe goed de tijd daadwerkelijk is. Ja, want Jeroen 109, dat moest erin zitten, hebben we gehoord. Ja, gaan we toch misschien wel aantikken in de volgende kwalificatie misschien? Misschien, maar ja, ik weet niet. Dit is nog een dikke seconde dan die ze moeten vinden. Dus een lage 10 gaan we zeker zien. Maar evengoed, nu is het eigenlijk voor Verstappen zaak om te kijken of dit genoeg is. En dat hij misschien alsnog een setje banden kan sparen. Want die kan je dan weer in de race gebruiken. Aan de andere kant is het lekker om nog een keer naar buiten te gaan. Of je dan sneller bent of niet. Je kunt nog wat proberen aan die auto. En je kunt als rijder ook nog zelf eigenlijk net iets verbeteren. Ja. Even naar Louis weer, want ik vroeg me af of de Mercedes al binnen zijn. Want die waren ook onderweg volgens mij. Ja, en Mercedes gaat door hoor. Daar gaan we echt rekening mee houden vandaag. Dat is niet meer zo verrassend, want ze waren op de Hungaroring vlak voor de zomerstop ook al zo verrassend sterk. In Spa, hele andere baan, waar het veel meer om topsnelheid en vermogen gaat. Waren ze helemaal nergens, maar... Je mag Zandvoort een heel klein beetje vergelijken met Budapest. En dus is het geen verrassing dat Hamilton nu de nummer 2 is achter Verstappen. Russell nummer 4 achter Perez. En Hamilton zit maar dik een 1/10 achter Verstappen. En dat gat is eigenlijk het hele jaar nog niet zo klein geweest. Waarbij je kunt zeggen, Verstappen heeft hij nou eigenlijk überhaupt al een perfecte ronde neergezet? Nee, ik denk het niet. Want het bewijst ook die sectietijd van Perez. Perez de snelste in het eerste deel van de baan. Sneller dan Verstappen daar. Dus daar heeft Verstappen niet optimaal iets neergezet. Er kan nog iets af van die 1:10.9. Een lage 1:10 zit erin, maar nog niemand is in de buurt. Verstappen voor Hamilton. Voor Perez, die naar binnen is gegaan. Verstappen ook binnen nu in de pitbox. Zal nog wel een keer naar buiten komen. Hij zal het toch niet weer met één rondje doen. Russell 4e, Norris 5e. Terwijl Lance Stroll weer nu naar de top 4 duikt. In de Aston Martin, die is echt verrassend competitief. Lance Stroll, de Canadees, 4e. Sneller dan Russell, sneller dan Lando Norris. En bij Norris blijf ik maar zeggen, ik hoop toch niet dat hij pole position pakt. Want dat is een coureur waarvan ik bijna zeker weet dat hij gestraft gaat worden. Maar hij is wel snel, 6e op een halve seconde. En we hebben weer de top 8 binnen een seconde. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de nummer 7 en 8 allebei rood zijn. Carlos Sainz, Charles Leclerc. 7e en 8e. Met nog 7 minuten kwalificatiesessie 2 te gaan. De Ferraris moeten aan de bak. Ja. En wie zit er dan nu op de WIP? Of is het, dat is nog te vroeg hè, misschien. Hè, voor het is nog te vroeg om op de WIP te zitten. Maar als er een WIP was, dan zaten ze allebei met hun Ferrari erbovenop. Ja, toch opmerkelijk. Goed weer de Mercedes. Bent Fiscaal en Jeroen Blekemolen hier aan tafel. Bent, Mercedes lijken toch weer mee te gaan doen, hè? Dat was vorig jaar. Erg sterk. Ik denk gewoon dat Mercedes de tweede snelste auto heeft. Ik denk dat Ferrari niet om nieuwe banden naar buiten is gegaan. Dus ik denk dat het gat met Ferrari iets wat groter is dan het daadwerkelijk is straks aan het einde van Q2. Maar Mercedes zit er zeker goed bij. Ja, aan het einde, doen ze dit aan het einde van Q2, Jeroen? Of doen ze dit met het oog op de volgende kwalificatie? Kan ook nog, hè? Nee hoor, dat was echt een run op oude banden. Dat ze één keer naar buiten gaan op oud. En daarna dus nu zometeen met nog 6 zes minuten te gaan, komen ze met verse banden beide. Ja, dat is echt de keuze die ze maken. Het is een beetje risicovol, want als je zometeen een rode vlag hebt of een gele vlag, dan moet je van je gas. En dan kan het zomaar zijn dat het niet helemaal lekker loopt. En dat vind ik wel weer sterk van Red Bull. Ze hebben het vertrouwen erin, ze gaan gewoon meteen naar buiten, zetten een tijd neer en kunnen lekker afwachten. En gaan meteen weer naar binnen. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Denk je dat ze nog naar buiten komen? Ik denk van wel, omdat ik denk dat ze het gewoon handig vinden om die informatie te verzamelen. Om te voelen hoe die auto gaat, wat ze kunnen verbeteren. Want elke keer leer je weer als je naar buiten gaat. Zowel qua afstelling als rijder zelf. Bent, voordat we zo gaan kijken of Verstappen inderdaad nog een keer naar buiten gaat. En of Perez nog een keer naar buiten gaat. Vroeg ik me af, hoe ziet jouw traject richting de Formule 1 er dan uit? Hoe bedoel je, qua juniorklasse? Ja, wat moet je doen om daar te komen? Je begint heel vroeg in de kaart, met een jaar of 5, jaar of 8. Dus, ja, dat heb je al gehad? Ja, dat heb ik inmiddels gehad, klopt. Ja. En dan ga je Formule 4 in, Formule 3, Formule 2 en uiteindelijk, als het goed gaat, de Formule 1. Ja, maar hoe ga je dan uiteindelijk, hoe kom je daar binnen? Heb jij een plan? Je hebt een plan, alleen in sport is een plan niet altijd uitvoerbaar, zeg maar. Dus je moet altijd een beetje flexibel blijven in de uitvoering. Ja, ja. Ik heb niet de indruk dat je er heel veel over wil vertellen eigenlijk. Of mag ik er zo nog even over doorvragen? Oh ja, tuurlijk. Oh, fijn, dan gaan we dat zo doen. Louis, Verstappen naar buiten of nog steeds binnen? Nee. Het is even stilte voor de storm. Maar mijn update gaat nu ook even niet over snelle tijden. Hoewel dit ook een snelle tijd is, hoor. De FIA, de Autosportfederatie, heeft hem al te pakken. De persoon die met de fakkel aan het gooien is geweest. En die is afgevoerd en die gaan we nooit meer terugzien. Dus de Formule 1 is niet alleen sneller op de baan, maar ook op de tribune. Ik hoop dat de KNVB meeluistert. Ja, zo pak je dat dus aan en gewoon nooit meer terugkomen. Heel verstandig. Nu even, Bent, even serieus. Want ik weet het echt niet, dus het is pure interesse. Ja. Hoe je dat dan aanpakt? In de karten kun je al zien of je de potentie hebt om door te groeien naar de formuleauto's, Formule 4. Daar komen een heleboel dingen bij kijken. Bijvoorbeeld, is er een juist stoeltje, juist team beschikbaar? Heb je het budget om door te gaan? En zo gaat het eigenlijk elk jaar door. En voor je het weet zit je in Formule 2. Jeroen, heeft hij de potentie om Formule 1 coureur te worden? Het is heel moeilijk om de Formule 1 te halen. Zoals Bent ook, die was verschrikkelijk snel in de Formule 2. Maar heel veel van de jongens hebben al een band met het Formule 1-team. Die hebben al een contract, zijn juniorrijder van die Formule 1-teams. En dat is gewoon lastig als je daar niet bij zit. Daarbij komt, je hebt wel eens van die buitencategorie talenten. En nu is Oscar Piastri, die volgend jaar dan uiteindelijk gaat rijden bij McLaren, er zo eentje. Die in zijn eerste jaar gewoon meteen kampioen wordt in de Formule 2. Ja, en die jongens die zo opvallen, die komen er wel. Maar er zijn heel veel jongens die het dan niet halen, maar die nog wel heel succesvol zijn met andere wedstrijden. Ja, want je moet wel heel veel geld meebrengen, geloof ik, Bent, hè, om zo'n stoeltje... Ja, absoluut. Het is een hele investering voordat je op dat punt bent. Ja, hoeveel kost dat? Ja, twee keer de helft. Ja, het is echt een beetje... Het is altijd net iets verschillend, maar de budgetten gaan wel over aardig veel geld. Ja, maar hebben we het over miljoenen, hè? Of niet? Ja, in sommige gevallen wel. Ja, ja. Goed. Louis, hoe lang nog? Ik kijk even naar de klok. Een minuutje of drie? Twee keer de helft. Twee keer de helft, dankjewel. Ja, dus drie minuten. Precies. Goed ingeschat. Ja, ik heb nog wel tijd voor een leuke anekdote. Zegt Damon Hill, oud wereldkampioen, tegenwoordig heel goed op Twitter. Die heeft de duiven gezien. En die zegt, weet je, in Formule 3 in 1986, hij weet zelfs het jaartal nog, in 1986 kwam er een eende familie oversteken in ronde 1. En toen waren er heel veel veren na afloop, schrijft hij. Dus het is niet iets nieuws. Nu zijn het duiven, vroeger waren het eenden. Nou, laten we hopen dat de herten zich gedijst houden hier. Dat wil ook nog wel eens een probleem wat zijn. Wat zijn Jeroen nou? Wat stond er nou ooit... heb je nou gezien ooit? Ik heb van alles meegemaakt. Ik heb veel in Australië gereden. Daar uiteraard kangaroes die dan over de baan springen. Maar die zijn te groot, dus dan heb je echt veel schade. Dan ga je toch maar remmen dan. Ja. Dan ga je remmen. Ik heb wel eens een aap op de baan gehad in Zuid-Afrika. Code rood. En ik heb wel eens een slang in de pitbox gehad in Indonesië. Dus de hele dierentuin heb ik wel gezien ongeveer. Ja, er is ook wel eens een hond aangereden op de baan. Dat klinkt nu als een leuk verhaal, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar het gebeurt. Je hebt het niet in de hand. Q2, de finale van de tweede kwalificatiesessie. De klok loopt nog 2 minuten, plus die ronde die ze dan af mogen maken. En Verstappen nog steeds de snelste. Is nog in de pitbox. Gaat als laatste naar buiten, denk ik, met Pierre Gasly. De enige twee die nog binnen staan. De rest is al naar buiten. En dan zie je achter hun naam de tekst Outlap. Een Outlap betekent ze zijn naar buiten, ze zijn de banden aan het opwarmen. En die snelle ronde komt eraan met nog 1 minuut 40 op de klok. Leclerc gaat het proberen. En Leclerc moet aan de bak, want die staat negende. En als je weet dat de nummer 10 tot 15 ook nog een snelle ronde gaan neerzetten en waarschijnlijk zichzelf gaan verbeteren, kan Leclerc maar beter zorgen dat hij niet in deze ronde weer op de boordradio tegen zichzelf moet zeggen dat hij stupid was en dat hij een fout maakte. Maar we weten ook hoe snel Leclerc kan zijn. Als hij een rondje echt perfect maakt, is hij de beste op zaterdag. Het hele jaar al. Daar wint hij nog wel van Verstappen, maar het gaat op zondag altijd mis. Nou, eens kijken hoe het vandaag gaat. Niet de snelste. Het wel groen achter zijn naam. Dat betekent dat hij zijn eigen tijd verbetert. Maar hij moet paars zijn om Verstappen te bedreigen. Verstappen die tot nu toe maar één ronde heeft neergezet. Leclerc in zijn tweede. Zit verkeer voor hem. Dat is nog wel tricky. Misschien heeft hij er voordeel van in de zin van een slipstreampje. Maar nou, ze gaan aan de kant. Er zijn twee coureurs die met de opwarmronde bezig zijn. Niet ideaal voor Leclerc. Want het leidt misschien toch een beetje af. Groen in de tweede sectie. Groen is niet goed genoeg. Hij verbetert zich wel. Hij moet zich stevig verbeteren om safe te zijn. En we praten hier toch over degene die een paar maanden geleden nog gewoon vocht met Verstappen om de titel. Terwijl we nu allemaal denken, ja leuk Leclerc, misschien win je er nog een paar. Maar kampioen worden zit er met bijna 100 punten achterstand niet meer in. De tijd is wel heel goed hoor. 1:10.988. Verstappen en 1:10.927. Leclerc tweede. En ik denk, ja, heel voorbarig. Nee, dat is niet voorbarig. Die is safe voor de snelste 10. Want die tijd gaat niet gereden worden door diverse andere coureurs. Lando Norris, 1:11.1 is ook klaar. Zit er wel heel dicht op hoor. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Norris. Allemaal de top 4 binnen 2/10. Perez op 3/10 erachter. Carlos Sainz nu de snelste. Sneller dan Verstappen. 1:10.8. Het duikt naar beneden. En inderdaad, die lage 1:10, zoals Jeroen al zei. Die lage 1:10, die gaan we zien. Hoe poëtisch het ook mag klinken. Het is heel realistisch. Verstappen blijft gewoon weer binnen volgens mij. Vindt het wel best, die tweede tijd achter Sainz. En die weet, ik zit safe. P3 nu voor Verstappen, want daar is George Russell. Mercedes is er ook weer. 10.000ste achter Carlos Sainz. Zo close is het. En er waren diverse mensen die het al voorspelden. Dit gaat vandaag niet alleen tussen Ferrari en Red Bull. Mercedes gaat zich er tegenaan bemoeien. En daar hebben we 7-8 jaar flink van gebaald. Van die dominante Mercedes'en. Maar nu is het ineens verfrissend dat Russell en Hamilton meedoen. Hamilton vijfde tijd op slechts 2/10 van Carlos Sainz. De snelste tot nu toe. Terwijl de klok is stilgezet. Maar bepaalde coureurs nog even hun ronde afmaken. Zoals Alonso. Duikt Alonso nog naar de top 10? Nee, die valt eruit. Verrassend. 13e Alonso, de tweevoudig kampioen. In de Alpine uitgeschakeld, geëlimineerd. Zijn teamgenoot Ocon ook. 12e. Pierre Gasly in de AlphaTauri. Pierre Gasly, oud-teamgenoot van Verstappen. 1:11.5 en net te langzaam voor de snelste 10. En die andere twee afvallers zitten op plek 14 en 15. De Chinees Zhou Guanyu in de Alfa Romeo en Alex Albon. Die als eerste de baan opging. Die als eerste die fakkel tegenkwam. En daar inderdaad last van heeft gehad. Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Albon normaal gesproken ook alle moeite zou hebben gehad om de top 10 te halen. De top 10 die wel gehaald is door Yuki Tsunoda. En dat is dan wel weer mooi. Die heeft heel veel last gehad op de eerste dag hier. Ging er ook vanaf. Maar laat zien dat hij onder druk wel degelijk kan presteren. Dus we hebben er nog 10 over. En Yuki zit erbij. Verstappen zit erbij, Russell zit erbij, beide Ferrari's zitten erbij, Hamilton zit erbij. Eigenlijk missen we geen kanon. Het zit ook wel erg dicht op elkaar, Louis, hè? Verschillen zijn heel klein. Maar dat was wel verwacht. Want dit is, ja, dat is geen verrassing. Dit is echt een baan, zeker in kwalificatie, waar echt een paar duizendste verschil kunnen maken. Ja. Goed, gaan we gauw naar Thierry Boon, want daar kijken ze ongetwijfeld digitaal. Dus daar, bij hun moeten ze nog finishen. Mag ik aannemen, Thierry, of niet? Nou ja, we lopen zeker een halve minuut achter op jullie. Dus elke keer als ik al hoor dat iemand onder de tijd van Verstappen is gegaan, dan heb ik eigenlijk de drang om het te vertellen. Maar dat doe ik dan niet. Zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. Maar we hoorden net toch even echt zo'n boe-moment toen Sainz eronder ging. Formule 1 is al lang al geen sport meer alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Terwijl je een patatje wegwerkt, volgens mij. Sorry, ik verstond het niet. Eerste reactie, Verstappen derde. Ja, ik vind het matig. Nee, grapje, heel goed. Alleen we hopen wel dat hij morgen eerste wordt. Ja, nu kijk ik even naar beneden en dan zie ik een hele mooie broek. Omschrijf hem eens. Ja, ik werk 3 dagen op het circuit bij de Race Home Lounge. En dat doen we met heel veel meiden. En dat is voor de VIP en die kunnen dan lekker gaan zuipen na de wissel Max. Ja, en daar moet jij een hele zwart-wit geblokte broek voor aan. Welke VIP's heb je allemaal gehad? Welke? Welke VIP-mensen? Vertel even wat name dropping. Ik heb Freek, was Suzanne en Freek heb ik al gezien. Dat was wel een hoogtepunt. En voor de rest, Ocon hebben we gezien. De baas van Ferrari. Ik weet even niet meer wat zijn naam is. Maakt niet uit. Maar dat was leuk. Naast jou een vriend met wie je hier samen in de kroeg bent. Ben je jaloers als je dit allemaal hoort? Natuurlijk, het is wel leuk om bekende mensen tegen te komen. En vooral het werk, dat je op het circuit mag werken. En dan verdien je ook nog geld. Dat is natuurlijk super. Maar Freek van Suzanne en Freek, dat hoeft voor jou niet. Nou ja, ik vind Freek denk ik de allervetste nog hoor. Oh. Freek van Suzanne en Freek. We zijn een big Suzanne en Freek fan natuurlijk. Dus ik vind Freek wel heel vet. Ja, jij gaat morgen wel naar het circuit. Ja, ik zit morgen met mijn broer bij Tarzan in de bocht. Heb ik voor mijn verjaardag van mijn ouders gekregen, voor mijn 18e verjaardag. En ik zit daar morgen met mijn broer. Ja, wat verwacht je daarvan? Ja, verwacht. Ik hoop lekker weer, dat hoop ik vooral. En een leuke race. Maar ja, of die eerste wordt tweede. Ja, ik hoop eerste. Maar ja, dat kampioenschap gaat hij wel winnen. Daar ben ik wel van overtuigd. Dus ja, eerste of tweede. Ik hoop vooral op een leuke dag. Lekker weer. Voor de mensen die nu luisteren, we zijn nu dus in de binnenstad van Zandvoort. Omschrijf eens de sfeer hier. Ja, ik wil eigenlijk dan toch met een Nederlands elftal sfeer. Een soort van samenhorigheid. Ja, veel bier vooral. En heel gezellig. Nou, we gaan afwachten wat Q3 doet. Ik verwacht wel dat het hier straks helemaal losgaat als Verstappen uiteindelijk die pol doorgaat straks. Ja. Goed zo, Thierry. Dankjewel. En over name dropping. Ze kunnen jou nu ook aan dat namenlijstje toevoegen. Geïnterviewd zijn door Thierry Boon. Ga ik even door met name dropping. Jeroen Blekemolen en Bent Fiscaal hier aan tafel. Zitten er nog verrassingen voor jullie bij in deze kwalificatie? Ja, Alonso misschien. Ja, Mick Schumacher, denk ik. Op plek 9 is wel heel knap. Ja? Ja, in positieve zin? Ook. Ja, en in negatieve zin? Ja, niet echt. Ja, misschien Magnussen die wel heel ver achter staat. En Vettel hebben we natuurlijk gezien wat er gebeurde in Q3. Maar daarvoor is geen verrassingen, denk ik. Wat gebeurt er met Alonso eigenlijk? Misschien een Perez, hè, die bijna op maar 1/10 van een seconde eigenlijk erin staat. Het staat heel dicht bij elkaar. Maar Perez moet toch echt wel even gas gaan geven. Ja, ik zei net Alonso. Hebben jullie gezien wat er met hem gebeurde? Want die leek een beetje weg te glijden op een of andere manier, toch, Bent? Ja, hij ging bij volgens mij bocht 10. Ik denk dat hij afgeleid was door het verkeer aan de binnenkant. Dus dan mis je zeg maar je referentiepunt wanneer je moet gaan remmen. Mm-hmm. Zelfs een ervaren man als Alonso beviel dat niet heel goed. Nee. Perez die steeds op het randje zit. Het gevoel heb ik een beetje dat er nog wel meer in zit eigenlijk. Het is hem nergens op gebaseerd, maar het verschil met Verstappen kan toch niet zo groot zijn, denk ik dan. Ja goed, die auto kan het wel, dat laat Verstappen zien. En dat is ook het vervelende voor al die teamgenoten die al gesneuveld zijn naast Verstappen. Die waren elke keer te langzaam. En daar begint het nu toch wel weer heen te gaan. Hij kan gewoon niet zo goed met die auto omgaan. En dat is wat ik al eerder zei, die achterkant die beweegt een beetje veel. En Verstappen die gebruikt dat, want als die achterkant een beetje draait, dan staat die auto weer in de goede richting, zeg maar heel simpel gezegd. Dus wordt een bocht minder scherp. Maar dat voelt een beetje onprettig als je daar niet goed tegen kan. En dan ga je langzamer zo'n bocht in. Ja. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ben, ik hoorde net iemand zeggen van wel een beetje teleurgesteld, want hij is derde. Ja, dat slaat eigenlijk nog nergens op. Aangezien Verstappen natuurlijk geen tweede run heeft gedaan op nieuwe banden. Dus ik zie tot nu toe nog niet echt heel grote problemen voor Verstappen. Nee, dat is gewoon iemand die half met een half blik en misschien naar het scherm kijkt en denkt, oh, hij is derde. In ieder geval veel plezier heeft. Ja, veel plezier, precies. En daar gaat het natuurlijk om. Ja, Jeroen, nog geen zorgen. Nee, ik denk dat het heel spannend wordt. We zien dat het tussen Mercedes, Red Bull, maar Red Bull dan eigenlijk alleen Verstappen en Ferrari ontzettend dicht bij elkaar zit. Dus er zijn gewoon 5 rijders die voor pole position kunnen gaan. En die kunnen eigenlijk allemaal, hebben die wel een kans, denk ik. Ja. We horen de helikopter, Gio Lippens, die hoor jij ook, want we hebben ook contact met jou. En als ik een helikopter hoor, dan denk ik natuurlijk ook gelijk aan de Tour. En dan denk ik in dit geval, gezien het tijdstip van het jaar, aan de Vuelta, de 14e etappe van Montoro naar Sierra de la Pandera. Een zware bergetappe heb ik me doen laten vertellen, Gio. Ja, zeker een zware bergetappe met een hele lastige aankomst. We gaan naar 1820 meter hoogte. Dat is dan de finish bovenop de Sierra de la Pandera. En die klim die is 8,5 kilometer lang en een kleine 8% gemiddeld stijl. Eerste stuk vooral heel stijl. Er zitten stukjes in van 15%. Dan vlakt het wat af en daarna de 2 kilometer daarna, dan gaat het weer boven de 10% met weer maximaal 15% stijgingspercentage. Dus dat is echt een hele lastige klim, onregelmatig ook. We hebben trouwens een hele aardige kopgroep. Een kopgroep die 4 minuten en 15 seconden voorsprong heeft. En de belangrijkste naam in die kopgroep is de winnaar van een paar dagen geleden. De man die Wilco Kelderman bergop versloeg bij Estepona in de buurt van Peñas Blancas. Dat is Richard Carapaz, de man uit Ecuador. Is geen gevaar voor het algemeen klassement, staat op 14 minuten en 52 seconden van Remco Evenepoel. Dus het peloton vindt het allemaal wel prima. Maar Carapaz gaat gewoon voor zijn tweede ritzege in deze Vuelta, die niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Verder zitten daarin Luis Leon Sanchez. Goede Spanjaard natuurlijk. Een oude rot, een veteraan. Clément Champoussin, Fransman. Nog een Fransman met Kenny Elizonde. Mats Pedersen zit er ook bij, de groene truidrager. Gisteren won hij nog de sprint, de massasprint. Marco Brenner, een hele jonge Duitser van team DSM. Dan hebben we Bruno Amirai, Alexei Lutsenko, Raul Garcia Pierna en Filipa Conca. En die twee, of die tien, die maken op dit moment de wedstrijd. Maar het is nog 41,5 kilometer. En ja, die laatste 10 kilometer, daar gaat het om. Goed, zometeen na vieren vanzelfsprekend meer van Gio. Dan ook meer, maar nu al meer van Q3. Die is al begonnen, maar neem aan nog niks ingezet, hè? Nou, we gaan in ieder geval maar niet meer zeggen dat de langzaamste als eerste naar buiten gaat, hè? Want wie is er als eerste naar Kijk buiten? Kijk maar even. Ja, jij zit ervoor. Ah, Verstappen, oké. Ja, en bij Thierry is hij pas over een halve minuut aan het rijden. Maar hier is hij al bezig. En het is wel een mooi beeld. Nick de Vries, de reserve van Mercedes, zit nu te kijken naar zijn landgenoot Max Verstappen, die als eerste een tijd gaat neerzetten. En ik vermoed dat hij nu in die finale in Q3, de 10 snelste op de baan, dat hij nu wel twee keer naar buiten gaat. Dat hij nu eerst een speldenprik gaat uitdelen, een tijd neer gaat zetten, hopelijk laag in de 1-10. En dan moeten we maar kijken of de rest nog in de buurt komt. Goed. Kijk. Nu gaat hij langs de Oranje Zee. Dat is duidelijk te horen als hij daar langs rijdt. En dan gaat hij zijn eerste tijd neerzetten. Zometeen, wellicht net voor het NOS-journaal van 4 uur, gaan we nog even proberen of we even kunnen schakelen om te horen hoe Max het er vanaf heeft gebracht. Graag tot zo. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Je hoorde geluid van de massale demonstraties in Chili. Komt er een linkse grondwet in Chili? Zodra je een verblijfsvergunning hebt, dan heb je als vluchteling recht op gezinshereniging. Het recht op gezinshereniging en... Het is einfach zo dat die Indianen, die Amerikaanse ureinwoner, romantiseerd werden. Is Winnetou wel woke genoeg? Op NPO Radio 1. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tot 11 december te zien in Museum de Zwarte Tulp in Lisse de indrukwekkende bloemstillevens van Henriette en Roman Reizinger in tulpenvazen van Royal Delft. Fotografische precisie in een extra dimensie. Museumdezwartetulp.nl in Lisse. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Kies wat er vandaag bij je past. En dat is vast de stijlvolle Toyota CHR Hybrid. Met Deal & Drive krijg je nu €2000 extra inruilvoordeel en rijd je hem al binnen 2 maanden. Bereken je voordeel op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Deal & Drive je liever met Toyota Private Lease? Krijg nu €30 korting op je CHR maandbedrag en rij al binnen 2 maanden. Kijk snel op toyota.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise. Met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die script is even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel, je hebt wat vragen over beleggen. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. En als je nu €500 inlegt, krijg je €65 cadeau. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. 4 uur. NPO Radio 1. Robert Meder. En voordat we zo naar het NOS-journaal gaan nog even kijken bij Louis Dekker, kwalificatie Zandvoort Q3. Louis. Ja, die tijd van Verstappen die was heel erg goed. Dat was de snelste tot nu toe. Alleen zal die nog een keer naar buiten moeten. Want net is Charles Leclerc eronder doorgedoken. Heel weinig maar, 500ste. Maar Verstappen tweede nu. Leclerc in de Ferrari de snelste. En één ding is zeker, die kwalificatiesessie duurt nog dik 5 minuten. Beide heren gaan nog een keer naar buiten. Goed, komen we zo bij je terug na het NOS-journaal, zoals ik al zei, met Gert Kluk. Premier Rutte heeft opnieuw zijn excuses aangeboden voor de eruptie van geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dat deed hij bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Indië-monument in Roermond. Rutte sprak van een onmogelijke missie waarbij de militairen en dienstplichtigen een strijd werden ingestuurd die niet te winnen was. Ze waren volgens hem op zichzelf aangewezen en werden onvoldoende gesteund door de falende gezagsdragers van toen. De premier benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor de gewelddadige situatie in toenmalig Nederlands-Indië bij de toenmalige autoriteiten lag en zeker niet bij de individuele dienstplichtigen. De komende weken rijden er geen treinen tussen Lelystad en Dronten. Dat is het gevolg van de stroomstoring gisteren in een deel van Flevoland. Bij werkzaamheden aan een hoogspanningsstation ontstond kortsluiting en brak brand uit. Dat leidde tot een keten aan gebeurtenissen waarbij onder meer hoogspanningskabels en de bovenleiding van het spoor beschadigd werden. Aanvankelijk werd gezegd dat er dit weekend geen treinen zouden rijden tussen Lelystad en Dronten. Nu zegt ProRail dat herstel tot zeker 15 september gaat duren. De bestuurder van de auto die gisteren betrokken was bij het ongeluk in Oud-Gastel, waarbij 2 vrouwen en 2 kinderen om het leven kwamen, reed te hard. Dat concludeerden experts in het onderzoek dat nog steeds aan de gang is. Op de weg waar het ongeluk gebeurde is de maximumsnelheid 50 km per uur. Hoeveel harder de 27-jarige bestuurder reed is niet duidelijk. De man uit Roosendaal is opgepakt en zit vast. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs, blijkt uit een test. Een Britse meesteroplichter is aangehouden voor het aanrijden van 2 agenten in Frankrijk. Het gaat om Robert Handy Freeguard, die zich jarenlang voordeed als geheim agent en zijn slachtoffers meer dan 1 miljoen pond aftroggelde. Zijn verhaal werd dit jaar verfilmd onder de titel Rock Agent en ook verscheen een documentaire over hem op Netflix. Freeguard werd in 2005 veroordeeld tot levenslang voor onder meer kidnapping, maar kwam 4 jaar later vrij na een succesvol hoger beroep. Hij woont sinds 2015 in Frankrijk. Het weer zonnig, alleen in het zuiden komt bewolking voor. Is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het is 23 tot 27 graden. Morgen wolken en zon en dan 25 tot 28 graden. NPO Radio 1. Nou, naar Louis Q3 van de grote prijs van Zandvoort. Leclerc was 1, Verstappen 2. Hamilton 3, Sainz 4 en die 4 zitten zo dicht bij elkaar. Daarachter de 2 verliezers vooralsnog. De teamgenoot van Verstappen, 5e, Perez. Toch wel op aanzienlijk gat van dik een halve seconde. Russell mislukte ronde voor de 2e rijder van Mercedes, 6e. En daarachter Norris, Tsunoda, Schumacher en Stroll. En die 4 gaan denk ik in de top 6 geen rol van betekenis meer spelen. Tenzij er hele rare dingen gebeuren. Het wordt een 3-teams-gevecht, een 6-mans-gevecht. Ferrari, Mercedes, Red Bull Racing. Waarbij ik denk dat Sergio Perez heeft laten zien dat hij degene is die echt geen kans maakt op pole position. Want hij verliest zoveel op zijn teamgenoot Max Verstappen. Je ziet hem ook stoeien met die auto. In iedere bocht zie je hem bijna 3 keer sturen. Terwijl bij Verstappen het zoveel vlekkelozer lijkt te gaan. Ook niet altijd. Verstappen ook wel zijn momentjes. Maar lijkt veel meer in control. Veel meer op zijn gemak in de cockpit van die RB18. Leclerc het snelst voor Verstappen voor Hamilton. Nog 2 minuten plus de ronde die ze af mogen maken. En de finale is opkomst. Ze gaan nu allemaal naar buiten. Jeroen Blekenmolen en Ben Fiscaal zitten hier aan tafel bij de coureurs. Ja, het wordt toch wel een spannende ontknoping, Ben. Vind je niet, of wel? Stilte voor de storm. Ik denk dat Norris ook nog wel mee gaat doen om de top 6 plekken. Want ik denk dat hij net geen goed rondje heeft gehad. Maar ja, 6 auto's die vechten voor pole position. Ja, mooi hè? Jeroen, dit is toch racen, toch? Of niet? Dit is wat we willen zien. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd dat je inderdaad 5 mensen hebt die je pole kunnen pakken. We gaan zien, er was heel even iemand van de baan geschoten, maar... Vooralsnog, dat was een outlap en een rondje naar buiten. Dus iemand heeft er wel een gekke fout gemaakt. Ja. Louis, wat is er nu weer aan de hand? Er is weer een fakkel. Er is weer een fakkel. En dit zou wel echt desastreus zijn als we nu nog een rode vlag krijgen. Ik hoop dat hij op een plek lag waar niemand last heeft gehad. Maar er is weer iemand aan het gooien geweest. Nog 1 minuut en 15 seconden te gaan in Q3. Ja, maar hij is gedoofd, heb ik de indruk. Net op tijd. Ik zie geen rode vlag vooralsnog. Goed, dat ligt dus heel dicht bij elkaar. We zagen Verstappen ook, ik wil niet zeggen foutjes. Want waren het foutjes, Ben, die hij maakte in zijn ronde? Of nee, is dat te zwaar gestraft, als we dat zo benoemen? Hij probeert gewoon het maximale uit zijn auto te halen. En daar horen een paar momentjes bij. Maar volgens mij zat er geen echt grote fout tussen. Nee, hij rijdt wel op de limiet, hè? Heb je niet de indruk? Ja, hij benut die auto gewoon maximaal. Echt heel mooi om te zien. Zeker de Hugenotsbocht. Ja, dat is niet normaal. Nee. Zitten we al dicht tegen het einde aan, Louis? Ja, zeker. Leclerc is zijn eigen tijd aan het aanvallen. En ik zag hem even een heel klein beetje glijden. Dat ik dacht, hou je die auto op de baan of niet? En het kan allebei nog zijn. Nee, hij heeft echt wel een fout gemaakt. Want zijn tweede sectie is geel. En geel in de tijdwaarneming betekent dat je tijd verliest op je snelste tijd. Dus Leclerc gaat, denk ik, zijn tijd niet verbeteren. Tenzij hij een briljante move maakt in de laatste twee bochten. Zit nu in de Luierdijk. Die kombocht gaat nu het rechte stuk op. Ik denk niet dat hij zijn tijd gaat verbeteren, hoor, Leclerc. 1:10.456. Toch wel. 1:10.3. Hij duikt er toch onder, ondanks dat foutje. Maar nu moeten we kijken naar Verstappen. Paars in de tweede sectie. Groen in de eerste. Er zit een versnelling aan te komen bij Verstappen. En ze zijn bijna aan elkaar gewaagd. Misschien helemaal wel. Het gat nu dik een tiende. Verstappen door de Luijendijk. Nu naar de finish, de streep. Wat is zijn tijd? Verstappen. Ja, 21.000ste. Hoor dat publiek. 21.000ste. Ik zei het, ze zijn aan elkaar gewaagd. Op zijn minst bijna. En we mogen nog niet juichen, maar het is zover. Oh, het is klaar. Het is klaar. Er staat een Red Bull achterstevoren. En dat moet Checo Perez zijn. Dat betekent dat heel veel coureurs hun ronde niet eens meer af kunnen maken. Gele vlag in sector 3. Perez gespind. En behoorlijk ook. Op een hele rare manier. Die auto staat achterstevoren. Richting de Arie Luijendijk bocht. Die heeft hem helemaal verloren. Terwijl elders op het circuit Red Bull feest viert. Want daar is de pole position voor Verstappen. Weet Leclerc net af te troeven. Leclerc klein foutje. Terwijl ik kijk naar de herhaling van Perez. Die dacht, ik wil ook pole. En ze is echt volkomen verslikt. Verslikt in de aanloop naar de Luijendijk. De tweede kombocht. En achterstevoren gaat. En goddank voor hem zijn auto heel houdt. Want dat had heel anders kunnen aflopen. Maar Perez verslikt zich in Zandvoort en geeft daarmee indirect Verstappen nog eerder de pole dan hij hem normaal had gehad. Want achter Perez kon natuurlijk niemand zijn tijd meer verbeteren. Dat betekent ook dat Russell de klos is in de Mercedes. Zesde. Hamilton de klos is. Vierde. Sainz derde. En de voorste rij, ja, het is eigenlijk het hele jaar al zo, hè. Verstappen en Leclerc. En heel vaak was het andersom. Maar nu is Verstappen de snelste op zaterdag en moet Leclerc aantonen dat hij op zondag ook de snelste kan zijn. Ja, Verstappen blij natuurlijk. Die zwaait naar die oranje muur die hij tegenkomt. Eens even kijken hoe het in de stad is bij Thierry Boon. Ja, het is gekkenhuis. Het klonk echt alsof Nederland de winnende had gemaakt in de WK-finale van het voetbal. Zo'n hier op. En jullie weten wat dat betekent, hè? Max Verstappen eerste. Ja, dan moet ik... vertel het maar, Robert, wat ik dan moet doen. Ja, Polonaise lopen. Met een paar Brabanders. De Polonaise, nou, daar zul je hem hebben. De Brabanders. Mooi, mooi, mooi, ja. Je weet wat we hadden afgesproken, hè? Ja, dat weet ik, maar we moeten wel met mensen meedoen. Ja, maar dat gebeurt toch vanzelf als wij een beetje de toon zetten? Hallo. Ik heb beloofd als Verstappen pole position aan Polonaise en hij gaat voorop. Doen jullie mee? Ja. Nou, daar gaan we. We hebben geen muziek. Er waren ook nog zangeressen bij, toch? Doe dat nou niet! Maar ik wil het toch, ja, ik weet het. Hey. Nou, we hebben zeker 3 mensen achter ons aan, hoor. Wat een Polonaise dit. Ja. Nou, mooi. Pikken wij het geluid bij van de oranje fans, want Verstappen staat nu op zijn auto. Kunnen we dat meeluisteren? Is het al voorbij? Momentje al geweest, volgens mij. Ja, nou ja, goed. Ja, maar het is sowieso een groot feest natuurlijk. Ik heb naar rechts gekeken en dan zag ik Jeroen Blekemolen zitten. Ik zag Bent Fiscaal zitten. Jullie zaten echt gespannen. Je zit nog gespannen in je stoel. Ja, de top 3 binnen 1/10. Ja, dat is waarom we naar de sport kijken, toch? Ja, Jeroen? Ja, prachtig. Ik zat hier echt met kippenvel. En als je dat publiek dan los hoort gaan, dan krijg je bijna tranen in je ogen, letterlijk. Het is zo mooi. En het was zo'n mooi rondje ook. Want alles moet kloppen. En het klopt wel weer gewoon van Max Verstappen. Ja. Ik wil toch eventjes, terwijl wij hier nu ruiken wat ze op de tribune hebben afgestoken, ruiken jullie dat ook? Die enorme lucht van die rookbommen. Even terug naar Louis. Want Louis, even in alle rust, zoals we dat bij het wielrennen ook doen. Even de top 10, zeggen we dan. Maar even de pole position neerzetten. Ja, laten we beginnen bij pole position voor Verstappen. Dat gat is echt helemaal niks, hoor. Maar ik denk dat Leclerc het heeft verknald in het laatste deel van de baan, waar hij even moest corrigeren. En als je dan weet dat het gat 21.000ste is, dan weet je, daar is het waarschijnlijk gebeurd. En Verstappen slaat dan meteen toe. Terwijl je ook weet dat Perez dan altijd moeite heeft om zo'n tijd te benaderen. En een coureur die de limiet opzoekt en zo moet trappen om zijn teamgenoot bij te houden, zo'n coureur maakt dan vaak een foutje. En Perez maakt een hele grote. Moet nu straf bij wijze van spreken starten vanaf plek 5 met Russell ernaast. Dat zijn de twee verliezers toch in dit gevecht. Waar het ging om 3 teams en 6 auto's. Het is inderdaad Red Bull, Ferrari en Mercedes. En die tweede rij achter Verstappen en Leclerc, die is ook heel boeiend, hoor. Met Sainz, die heel dicht bij Verstappen en Leclerc zat. Sainz in het begin van het jaar helemaal nog niet comfortabel in die Ferrari. Maar nu bijna gewaagd aan Leclerc. Hamilton vierde, ja, een zevenvoudig kampioen op de tweede rij. Zo dicht achter Verstappen en Leclerc. Ik denk eigenlijk dat we geen mooiere startopstelling hadden kunnen krijgen voor morgen. Nee. Goed, u luistert naar een speciale uitzending van NPO Radio 1. Van langs de lijn vanuit Zandvoort. De kwalificatie voor de Grote Prijs van Zandvoort van morgen. Waarin we hebben gehoord dat Max Verstappen het toch heeft gedaan. Volgens mij gaat hij nu ook spreken. Ik weet ook niet of we dat... Unbelievable. Daar is hij. Luister ook naar de fans vooral. It's especially after yesterday as well. We had a difficult day, but I think we worked really well overnight with the whole team to turn it around. And today we had a quick race car again, but it was very close. And a lap around here, a qualifying lap, is insane. Did you make a lot of changes compared to from yesterday to today? We changed a lot because yesterday was a bit rushed in FP2 to get the car together. But today it was again enjoyable to drive. One Dutch question. I mean, if you look at all the fans here, that moet wel echt heel erg mooi voelen, lijkt mij, toch? Ja, is ongelooflijk. Natuurlijk super om zoveel oranje hier te zien en de steun natuurlijk het hele weekend. Ongelooflijk, dankjewel. Succes, good luck. Goed, dat was Max Verstappen tegenover echt heel veel oranje fans. Hij is tevreden en geniet van de aandacht van alle Nederlanders op de tribune. Vanzelfsprekend nogmaals Bent Fiscaal. Hier aan tafel Jeroen Blekemolen en Louis Dekker, inmiddels ook aangeschoven hier aan tafel. We gaan even terugkijken op de kwalificatie. Wat is jullie nu opgevallen? Bent, wat is jou opgevallen in de afgelopen kwalificatie? Wat is mij opgevallen? Nogmaals, Mick Schumacher, die in de top 8 staat, is denk ik wel hetgene wat er voor mij uitspringt. Plus natuurlijk het verschil tussen de top 3, dat het binnen een 10e staat, is wel opvallend. Ja. Want dat gebeurt niet veel. Dat gebeurt niet vaak en is wel bijzonder. Ja, Jeroen? Ja, het zit dus echt heel dicht bij elkaar, dat weten we vooraan. Maar je moet ook niet vergeten, door de spin van Perez heeft George Russell, die eerst op oude banden reed, en Hamilton, die al wel een tijd had gezet, niet nog een tweede run kunnen doen en niet nog een tweede keer die tijd kunnen zetten. Dus die hadden er ook gewoon nog dichterbij gezeten. Ze waren onderweg, ze hadden geen pole gepakt, maar ze waren ook dichtbij gekomen. Dus we hebben gewoon echt die tops, laten we zeggen top 5, die zit echt heel dicht bij elkaar. Ja, Louis, dat viel jou ook op. Ik bedoel, je hebt het ook mooi beschreven. Wat zegt dit voor morgen? Dat het echt alle kanten op kan. En Verstappen die aan de leiding rijdt, die kom je niet zomaar voorbij. En zijn start zijn ook het hele jaar al ontzettend goed. En Leclerc weet, hij moet aanvallen als hij überhaupt nog wil dromen van de titel. Maar hij zegt, zolang het wiskundig kan, rekenkundig kan, wil ik ervan uitgaan dat ik nog kampioen kan worden. Nou, dan moet hij als eerste de Tarzan in. Ja, wordt dat het beslissende moment, Brent, van de race zelf? Ja, en waarschijnlijk de strategie van Ferrari, als die deze keer heel goed gaat, dat wordt denk ik wel cruciaal. Je zegt het met een lach van, er zal wel weer wat fout gaan. Het was nog niet het sterkste punt van Ferrari dit jaar, dus laten we hopen voor hun dat het deze race wel goed gaat. Wat dacht je op het moment dat je on the flight hoorde tijdens de race, dat er even een vergadering werd belegd, nog net niet met teams, over hoe de strategie moest zijn? Dat heb ik niet meegekregen. Ah, oké. Okay. Vergis ik me nu, Louis. Nou ja, nee, Ferrari is niet de koning van de communicatie dit jaar. Ja. Ze hebben trouwens wel één voordeel nu. Hè. Hoewel, als ik dat hardop zeg, dan zijn er altijd weer mensen die dat onzin vinden. Dus ik ben ook benieuwd wat Bent en Jeroen daarvan vinden. Maar er is een voordeel voor Ferrari dat ze 2 en 3 staan. Perez is weg, even op plek 5. Als dat zo blijft, kan Ferrari, als ze nou voor één keer de strategie wel goed doen en de communicatie, kunnen ze Verstappen enorm onder druk zetten. Want Verstappen rijdt vooraan en daar kunnen ze op jagen. Alleen bij Red Bull en Verstappen, die krijg je niet zo snel nerveus. Nee. Gaat dat jagen inderdaad? Zie je dat gebeuren morgen, Jeroen? Ja, je moet de band kiezen bij op start. Dat is ofwel een zachte band of een medium band. Waarschijnlijk gaan ze allemaal op de zachte band starten. Maar je kan er ook eens eentje op een andere band zetten. En ook vol in de aanval gaan. Of allemaal op dezelfde band starten. Maar dan inderdaad een andere strategie doen. Iemand wat eerder binnenhalen en daarmee de druk opvoeren. Dus je hebt alle keuze. Maar ze moeten er ook wel voor gaan. En ja, gewoon geen stomme fouten maken, wat we al heel vaak hebben gezien. Ja, Ben, hoe denk je dat Perez nu onder de douche staat en denkt, joh? Ja, niet fijn. Ik denk dat het best wel een klap was voor zijn ego. Vooral de laatste bocht van de laatste rondje van de kwalificatie. En dan zo'n fout. Ja, daar ga je niet lekker mee de race in. Voor zijn ego, hoe bedoel je dat? Nou, ik denk dat het nooit fijn is als coureur zijnde dat je crasht. Of in dit geval spint. En ja, als het gat al zo groot is met je teamgenoten en dan dit ook nog gebeurt, dan maakt het natuurlijk wel dubbel zuur. Ja, ik heb van de baas van Red Bull, Louis, begrepen dat hij Horner, die eist echt het maximale van iedereen. En iedereen eist het maximale ook van hem. En dat maakt ze goed, begreep ik uit een kranteninterview ook met hem. Ja. Hoe zal hij dan nu op Perez reageren? Hoe gaat het nu achter de schermen? Horner kan achter de schermen ontzettend diplomatiek zijn. Want ik heb gisteren uitgebreid hem horen vertellen over afgelopen jaar. En hij is Perez zo dankbaar voor Abu Dhabi vorig jaar. Toen Perez de opdracht kreeg om Hamilton achter zich te houden. En dat met verve deed. Daar de bijnaam minister van Defensie heeft verdiend. En dat zal hem eeuwig zal hem dat redden. Want Horner zegt, en dat mag ik wel citeren, zonder Perez in die race was Max nooit wereldkampioen geworden. Dus Perez heeft heel veel krediet binnen het team. En dit gaan ze hem ook vergeven als hij het morgen maar goed doet. Want het gaat er niet om dat je vanaf plek 5 start. Hij heeft de auto niet in de poeier gereden, dus dat valt nog wel mee. Maar als hij morgen gewoon naar het podium rijdt, dan is het allemaal weer vergeten. Ja. Hij maakt het alleen zichzelf wel steeds moeilijk op zaterdag. Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen, diplomatiek. En ik bedoel, als Perez het niet goed doet, dan weet hij het zo te brengen. Ja. Dat hij zijn zelfvertrouwen in ieder geval behoudt. Ja, want een coureur zonder zelfvertrouwen straalt dat natuurlijk ook door naar zijn crew. Dus er is altijd een verschil. Zoals coureurs op de boordradio, als ze met hun engineer praten, maar dat wordt dan ook allemaal uitgezonden. Ja. Dat kunnen wij allemaal horen. Ja, maar dan praten ze heel anders dan een half uur na de race. Dat hoort erbij. Ja, want nou, we hebben 2 coureurs hier aan tafel, Jeroen Blekemolen en Ben Fiscaal. Jeroen, hoe belangrijk is dat vertrouwen dat je krijgt van de teambaas? Ja, dat telt zeker mee. Het totaalplaatje moet kloppen qua vertrouwen. In die auto moet je vertrouwen hebben, in die afstelling van zijn auto. Maar ook de mensen om je heen. En dat als iedereen een beetje op jouw hand is, en dat is natuurlijk iedereen nu op de hand van Max Verstappen binnen Red Bull, dan voel je dat als Perez zijnde zeker. En daar presteer je gewoon minder van. Ja. Bent, hoe is dat bij jou? Ik denk dat we Perez ook niet helemaal af mogen schrijven, aangezien Perez nog wel de beste tweede coureur is bij Red Bull sinds Gasly en Albon. Dus ik denk dat hij sowieso nog heel veel krediet heeft binnen het team. Ja, zeker. Maar wat voor coureur ben jij bijvoorbeeld? Heb jij liever dat de teambaas gewoon de waarheid zegt en zegt, Ben, dit was gewoon echt heel slecht wat je vandaag hebt gedaan. Ja, volgende keer moet het beter. Of dat hij zegt van, kom op, kop op, volgende keer beter. En je hebt eigenlijk best redelijk naar omstandigheden goed gedaan, zoiets. Ja, het liefst zo direct mogelijk, maar het moet natuurlijk wel op feiten gebaseerd zijn en niet in de emotie gewoon naar buiten weer worden gebracht. En ga je dan in discussie? Nou, niet op het heersen van de strijd, want het heeft vaak niet heel veel nut. Nee, maar dan heeft het voor de teambaas misschien ook beter. Is het ook beter voor de teambaas om gewoon even een uurtje of 5 te wachten en dan met je in gesprek te gaan? Ja, dat gebeurt ook vaak. Ik bedoel, de briefing is niet voor niks pas een uur na de kwalificatie vaak. Dus en dan wordt alles besproken wat er goed ging, wat er niet goed ging. En dan is iedereen natuurlijk wel aardig afgekoeld. Ja. Nou is het zo, heb ik begrepen, en dat weten jullie alle drie hier aan tafel. Dus wie er antwoord op wil geven, zeg het maar. Inhalen is heel erg ingewikkeld op Zandvoort. Heb ik me doen laten vertellen. Ja, maar dat dachten we op de Hongaro-ring ook. Toen Verstappen vanaf P10 vertrok. Nou, die zou misschien nog 4e of 5e worden. Ja. En ik denk dat Zandvoort aardig op de Hongaroring lijkt. Maar ik heb er verder geen verstand van, want ik heb geen stuur in mijn handen. Jeroen wel. Nee. Het kan volgens mij best, hoor. En als jij een stuur in je handen hebt, dan is het omdat hij is afgebroken van je fiets. Zoals we hebben kunnen horen. Zouden we het toch niet meer over hebben? Nee, we hebben het ook niet over. Maar Jeroen, hoe kijk jij er tegenaan? Wat denk jij? Ja, ik denk wel dat het iets moeilijker is dan een Hongaroring, omdat de bochten iets sneller zijn. Zoals een schijfvlak, daar gaan ze zo hard doorheen. Daar verlies je echt wel wat terrein als je dicht achter iemand zit. Hongaroring is toch nog net wat langzamer. Maar het is best wel vergelijkbaar, dus het is mogelijk. En we mogen niet vergeten, de DRS-zone, het systeem dat de vleugel openklapt, die is langer dit jaar. Die begint al voor de Arie Luijendijk-bocht. En is definitief. En is definitief. Ja. Dus daar kunnen we echt wel een beetje hoop uithalen. Dat het toch wel bij de Tarsenbocht een beetje ingehaald wordt. Ja, maar dan word je dus wel, dan vlieg je dus wel met hogere snelheid die Luijendijk-bocht in. Klopt dat? Bent, als ik het goed in mag. Ja, en dan vooral eigenlijk natuurlijk de snelheid die je meeneemt naar het einde van het rechterstuk in, waar je in de actie uiteindelijk moet gaan. Ja, daar verwachten jullie dus een beetje de actie. Ja, ik denk dat dat de enige plek is als je op een gelijke strategie zit waar de inhaalactie mogelijk is. Ja, maar dat zal niet de enige. Maar hoeveel plekken zijn er dan waar je een inhaalmogelijkheid hebt? Nou, eigenlijk alleen maar de Tarzanbocht. Na die lange DRS-zone. Er is nog een DRS-zone. Halverwege de baan voor de Hans Hugenots-chicane. Maar dat is eigenlijk. Of de Hans Ernst-chicane. Maar dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om de auto dichterbij te krijgen voor de volgende DRS-zone. Dus als je reëel bent, is. Goed, de eerste ronde is anders. Hè. Dan heb je een beetje file rijden. Dan kun je nog wel wat doen. Maar als het veld eenmaal rijdt, dan zie ik alleen bij de Tarzanbocht mogelijkheden. Ja, dus Verstappen heeft, mits zijn auto heel blijft, nu al de grote prijs van Zandvoort gewonnen. Een tikje voorbarig. Je hoeft ook niet in te halen. Je kunt ook zorgen dat iemand anders een fout maakt. Als je maar lang genoeg in de spiegel zit, dan worden sommige coureurs nog wel eens nerveus. Ja. Maar Verstappen niet. Want Leclerc heeft laten weten direct na de kwalificatie dat hij nog wel mogelijkheden ziet. Tuurlijk. Zien jullie dat? Ja, dat is misschien ook wel een standaard antwoord. Natuurlijk moet hij dat zeggen. Anders hoeft hij niet eens te starten. Maar denk je dat het reëel is, Bent? Ja, vooral omdat twee Ferraris achter Max Verstappen starten. Dus ik denk dat als Ferrari deze keer met de strategie goed uitvoert, dat hun sterke kant gaat zijn voor morgen. Ja. Dus, ze voelen dat ze sterker zijn dan vorige week. Ja, je moet ook niet vergeten, Formule 1 blijft onvoorspelbaar. Want het kan zo zijn dat je de pits induikt en daarna komt een virtual safety car. En dan kost een pitstop veel minder tijd. Dus dan kan je ook iemand met een mazzeltje inhalen. Dus het kan een safety car komen onverwachts. Je kan een andere bandenkeuze maken. Het is nog totaal open. Maar goed, dat we Verstappen op favorieten bestaan, dat is wel duidelijk. Ja, en misschien een verdwaalde regen bij. Ik denk het niet. Nee, toch niet. Maar ik wil wel voorspellen dat Russell hem ook nog kan winnen, hoor. Ja. Die is heel goed dit jaar in het profiteren van safety cars en andere incidenten. En dan is het heel gek, ineens een nadeel als je vijfde of zesde rijdt. Dat is een nadeel als je achter zit, maar het kan ook een voordeel worden opeens. Goed, Verstappen op pole position. Dat is eigenlijk het nieuws van deze kwalificatieronde. Dank jullie wel, Bent Fiscaal, Jeroen Blekemolen en natuurlijk Louis Dekker. We spreken jullie weer bij, in ieder geval Louis gaan we horen bij de race. Even naar de Vuelta nog, Gio Lippens, etappe nummer 14 in de Vuelta. Hoe staat het ervoor? Het gaat iets minder snel dan in Zandvoort. En het geluid is ook wat minder. Maar de kopgroep is er nog steeds. 4 minuten en 13 seconden voorsprong. De kopgroep met natuurlijk Richard Carapaz als best geplaatste man. Met de groene trui van Mats Pedersen. Die zojuist weer de tussensprint gewonnen heeft. Was niet zo'n moeilijk kunstje natuurlijk. Hij doet eigenlijk een beetje wat Wout van Aert deed in de Tour de France. Ook meespringen in bergetappes. En dan maar punten pakken. En dan maar zeker zijn van die groene trui. Dat is zijn doel. Peloton dat rijdt op 4 minuut 13. Daar rijden vooral de mannen, de knechten van Remco Evenepoel op kop. En het wordt straks een tentamen voor Evenepoel. Die natuurlijk glorieus aan de leiding staat in het algemeen klassement. Maar vandaag en morgen zware aankomsten bergop. Vandaag de Sierra de la Pandera. Morgen die aankomst daar helemaal boven de 2000 meter. Ja, dan wordt het echt lood en lood zwaar. En dan moet hij maar bewijzen dat hij het aan kan. De leidersrol in de Vuelta. Voorlopig dus 26,5 kilometer nog te rijden. We gaan straks beginnen aan die klim. Voorlopig blijft het nog even rustig in dat peloton en in die kopgroep. Goed, gaan we nog even kijken of we contact kunnen vinden met Andy Houtkamp. Ik denk het wel, Andy, in de arena. Goedemiddag, ik denk het Andy. Ook, Robert. Ja, daar ben je. Ajax tegen Cambuur. Zometeen, geloof ik, 16:30 aftrap. Zonder Anthony. Klopt. Bij Ajax. Maar met wie? Ja. met Edson Alvarez, de werkweigeraar. Hij staat gewoon in de basis, opvallend toch. Ook Dusan Tadic, er wordt als gezegd van nou, is hij een beetje over zijn top heen. Kan hij nog wel in de basis spelen? Ja hoor, de Serviër aanvoerder. Zijn 200ste officiële wedstrijd voor Ajax gaat hij zo dadelijk in de basis spelen. Voor de gedeeld koploper, 4 gespeeld, 4 gewonnen. Vorig jaar 9-0 tegen Cambuur. Het grootste verlies voor de Leeuwarders ooit in de Eredivisie. En 2-3 werd het in Leeuwarden zelf. En dat was maar op het laatste moment. Dat was een doelpunt in de laatste seconde zo'n beetje van Gravenberg, die er natuurlijk niet meer bij is. Aanstaande woensdag speelt Ajax tegen Rangers thuis. Glasgow Rangers, dat zojuist met 4-0 verloren heeft van Celtic. Dus niet echt een lekkere generale repetitie heeft. Voor de eerste keer, of de laatste keer dat Ajax de eerste 5 wedstrijden won. En zo, toen geen kampioen meer trouwens. Was in 2002-2003. Nu hebben ze dus ook 4 wedstrijden gewonnen. Benieuwd of het vandaag ook gaat lukken. Op papier zou je zeggen, dat moet gaan. Maar ja, vorige week AZ in Leeuwarden. Heel veel moeite. Won in de laatste minuut met 1-0. Cambuur van Henk de Jong mist wel. Jamie Jacobs, die is geschorst. En Hoedemakers, dat was een raar verhaal. Die zou misschien naar FC Utrecht gaan. Ging niet door. En de hele week al een beetje geblesseerd. Misschien ook wel mentaal geblesseerd. Is er dus ook niet bij. Zo dadelijk met Joey Coy als leidsman in de arena. 27 graden Celsius. Ajax tegen Cambuur. Goed, dan gaan we jou daar horen. Dankjewel, Andy, vooralsnog. Ik meld nog even, inderdaad, eerder vandaag, mocht u het gemist hebben, de kwalificatie werd even stilgelegd omdat er iemand in zijn hoofd haalde om een fakkel op de baan te gooien, waardoor de kwalificatie werd stilgelegd. Inderdaad, er is snel ingegrepen door de lokale autoriteiten. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft de man inderdaad uit het publiek gehaald. Bevestigt dat nu ook officieel. De man is overgedragen aan de politie en die heeft hem gearresteerd. Rookpotten zijn verboden op het circuit. Ik zeg het nog maar eventjes. Dit ook ten aanzien van de 105.000 mensen die van plan zijn om morgen richting Zandvoort te komen. Neem ze gewoon niet mee. Doe er gewoon niks mee. Want voor je het weet, dan ben je in de aap gelogeerd. En dat wil je niet als je zoveel geld hebt betaald voor een kaartje, kan ik me voorstellen. Goed, Ajax kan Buur zometeen om 16:30. Verder vanavond natuurlijk ook in Langs de Lijn. Twente tegen PSV. Sparta Rotterdam tegen Volendam. En om 21:00 mooi duel. Go Ahead Eagles tegen Feyenoord. En morgen nog in de Eredivisie RKC Waalwijk tegen Excelsior. Emmen tegen AZ. Heerenveen tegen NEC. En FC Groningen tegen Vitesse. Tot zover deze extra uitzending van NOS Langs de Lijn vanaf het circuit in Zandvoort. Morgen vanzelfsprekend met Verstappen op pole position. Meer in Langs de Lijn vanaf 2:00. Dan weer een uitzending gewoon vanuit Hilversum met heel veel sport. Maar mocht u niks willen missen, dan natuurlijk vanaf 1:00 op NPO 1 te zien. De hele race vanaf het circuit hier in Zandvoort. Ik wens u nog een fijn weekende. Dag. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we September Me, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Het Nationale Ballet presenteert Shadows. 3 meesterlijke werken over oorlog, macht en hoop. Op muziek van Mozart en Bernstein. Een betekenisvolle opening van het seizoen. Vanaf 13 september. Kaarten via operaballet.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. We proberen bewust te leven. Afval scheiden, minder vlees, verstandige reizen.